ขึ้นอีกสูตรหนึ่งนะครับวิตักกสูตรขึ้นวรรคที่4ติกานิบาตเนี่ยนะครับในข้อ258จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอกุศลวิตก3ประการ3ประการเป็นไฉนคือวิตกประกอบด้วยการไม่ให้ผู้อื่นดูหมิ่นตนนะครับไม่อยากให้ใครมาดูถูกดูแคลนอ่ะนะอย่างหนึ่งวิตกประกอบด้วยลาภสการะและความสรรเสริญอย่างหนึ่งวิตกประกอบด้วยความเอ็นดูในผู้อื่นเอ็นดูในที่นี้ไม่ใช่กรุณานะครับแต่หมายถึงว่าเป็นห่วงเป็นใยวิตกกังวลในกิจการงานของคราวาทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายอกุศลวิตก3ประการนี้แลนะครับคือนึกอย่างหนึ่งนะไม่อยากให้ใครดูหมิ่นตน2 อยากให้คนอื่นเขายกย่องแล้ว3ก็วิตกกังวลไปกับกิจการงานของคนอื่นทั้งหลายนี่แหละครับทั้งหมดนี้เป็นอกุศลวิตกนะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยการไม่ให้ผู้อื่นดูหมิ่นตนผู้หนักในลาภและสักการะมีปกติยินดีกับด้วยอำมาตย์ทั้งหลายเป็นผู้ห่างไกลจากความสิ้นไปแห่งสังโยชน์เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีแต่ผูกมีแต่มัดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยสังโยชน์มันเครื่องมัดใช่ไหมเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องร้อยรัดเนี่ยนะครับแต่นี้ก็ถ้าหากว่าทำตัวลักษณะแบบนี้ก็ยิ่งมัดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเขาก็ห่างไกลจากอริยมรรคเป็นต้นที่เป็นธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์เนี่ยนะครับภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ละบุตรปสุสัตว์การให้กระทำวิวาหะและการหวงแหนเสียได้ภิกษุผู้เช่นนั้นเป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดนะครับคือละลูกละสัตว์ของเลี้ยงละนะวุ่นวายกับเรื่องแต่งงานงานมงคลทั้งหลายแลเนี่ยนะครับแล้วก็การหวงแหนการยึดถือนะนี้ก็ใกล้มรรคผลหน่อยนะครับอัตถกถาวิตกสูตรนะครับอกุศลาวิตกาความว่าวิตกทั้งหลายอันเกิดจากความเป็นผู้ไม่ฉลาดอธิบายว่าได้แก่มิจฉาวิตกนะที่อื่นๆก็ใช้ว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ก็ใช้อีกคำหนึ่งคืออกุศลวิตกอีกนัยยะหนึ่งบทว่าอนวันยติในบทว่าอนวันยติปฏิสังยุตโตนี้ได้แก่การไม่ถูกดูหมิ่นเพราะความที่ตนไม่ถูกผู้อื่นดูหมิ่นคือไม่ถูกดูแคลนคืออิจฉาอิจฉาจารนะครับคือความปรารถนานะที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ว่าฉะนั้นเนาะคนเราอื่นไม่พึงดูหมิ่นเรานะครับคิดนะเอ๊ะทำยังไงดีนะเขาจะได้ไม่ถูกไม่ดูแคลนไม่ดูหมิ่นนะเวลาจะแต่งวัดยังไงให้ใครมาเห็นก็ต้องชมเลยนะไม่ให้ใครมาดูหมิ่นเลยลักษณะนี้นะครับคือการเกี่ยวกับการประกอบด้วยการไม่ถูกดูหมิ่นหรือวิตกอันปฏิสังยุตด้วยการไม่ดูหมิ่นซึ่งปรารภการคลุกคลีนั้นเป็นไปแล้วเพราะฉะนั้นในคำว่าอนวันยตินี้เป็นชื่อของวิตกที่ผู้ดำรงอยู่ในอิจฉาจารให้เป็นไปแล้วเพราะต้องการความยกย่องว่าใครเนาะคนเราอื่นทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตไม่พึงเหยียดยามเราให้ต่ำต้อยนะครับเป็นมาถึงก็มาดูถูกดูหมิ่นดูแคลนตำหนิเราไม่ได้ซากอย่างเลยนะครับไม่อยากให้ใครมาบ่นมาด่ามาว่ามาติเตียนในด้านนั้นนั้นด้านนี้เป็นต้นเนี่ยนะพันลักษณะที่กล่าวนี้มันเป็นอกุศลวิตกทั้งนั้นเลยนะครับ ขอกราบครับจริงๆแล้วมองดูน่าจะดีนะครับเพราะว่าก็จะได้เป็นการเจริญเมตตาให้กับคนที่มาเห็นอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราจะตกแต่งทำอะไรให้มันดีเนี่ยคนอื่นเขาจะได้ไม่ติเตียนเขาไม่เห็นจะได้สบายใจอะไรเงี้ยมองดูน่าจะดี ครับมันไม่ใช่กุศลนะดิเมื่อไม่ใช่กุศลก็เลยไม่ดีนะครับคือเพราะว่ามันคล้ายๆกับรักษาศักดิ์ศรีนะเรียกว่าหยามไม่ได้นะสำนวนลักษณะเนี่ยนะคือไม่อยากให้ใครมาหยามไม่อยากให้ใครมาหมิ่นนั่นแหละครับครับก็ลักษณะของมานะซะส่วนใหญ่นะครับเพราะบางคนเนี่ยนะครับเน้นอันนี้เป็นดับแรกเดี๋ยวเสียชื่อหมดนะครับลักษณะนั้นเนี่ยนะคำสองคำเดี๋ยวเสียชื่อหมดนะเรามันระดับนี้แล้วทำอย่างนั้นได้ยังไงอย่างเงี้ยนะเสียชื่อเสียเสียงเสียอะไรเนี่ยนะครับก็จะรักษาไอ้เรียกว่าภาพพจน์อันนี้เอาไว้นะลักษณะนี้นะครับเป็นอกุศลวิตกหน้าไว้ก่อน ผมก็มานึกถึงผ้าที่ถือธุดงค์ผ้าอะไรพวกเนี้ยที่ถือธุดงค์ที่ถือผ้าบางสกุลอะไรเงี้ย ที่ปัจจุบันนี้ถ้าลองถือผ้าบางสกุลหรือใส่ผ้าปะปะขาดๆอะไรเงี้ยคงจะถูกดูหมิ่นดูแค่หน้าดูเหมือนกันนะ ก็ไม่มีใครไปดูหมิ่นหรอกครับจริงๆนะเราคิดกันไปเองซะส่วนใหญ่นะครับ ก็ผมเห็นผมเคยได้ยินนะครับ คือเขาก็ไม่ดูหมิ่นต่อหน้าหรอกครับ คือพันคนพานครับยังไงก็ดูหมิ่น ครับ แต่ถ้าคนดีเขาไม่ดูหมิ่น เพราะผมเห็นโดยทั่วไปเนี่ยเว้นไว้แต่ใส่จำอวดเท่านั้นนะครับมันคือหมายความว่าอยากให้คนอื่นเขาเคร่งเห็นว่าตัวเนี่ยเคร่งเป็นต้นเนี่ยนะครับคือถ้าใส่จำอวดเนี่ยเขาคงดูหมิ่นจริงๆนะครับบัณฑิตทั้งหลายเขาพิจารณาโดยแยบคายแล้วเขาคงตำหนินะไอ้คำว่าหมิ่นของบัณฑิตก็คือตำหนินั่นเองนะครับว่าไม่ควรเหมือนกันเลยนะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าประพฤติถูกทำถูกวินัยนะครับคนพาลเนี่ยนะทำยังไงถ้าไม่ถูกใจเขาตำหนิหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเที่ยวตามรักษาใจคนพาลเนี่ยนะครับคนไม่เห็นอริยสัจนะไปตามรักษาใจคนประเภทนั้นไม่มีทางสำเร็จแน่นอนนะครับถ้าเขาชอบเขาก็ชมเขาชังเขาก็แช่งเช้าก็ชมเย็นก็ด่านะครับแน่นอนอะไรครับ ผมได้ข้อคิดใหม่ครับได้ยินอาจารย์สมบัติพูดตรงนี้ว่าคนที่ไม่เห็นอริยสัจเนี่ยเมื่อเขาตำหนิเนี่ยก็ยังถือว่าเรียกว่าเอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะว่าเรื่องไม่เอาคำสอนพระเจ้ามาอ้างเอ่ยในการที่จะตำหนิยังเอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะว่าเมื่อยังไม่เป็นบัณฑิตเมื่อยังหรือว่ายังมีจิตตั้งอยู่ในอกุศลนี่ก็ย่อมที่จะตำหนิตีเตียนนะทุกอย่างทั้งที่มันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญก็ตาม ครับผมอย่าว่าพวกเราเลยพระพุทธเจ้าเขายังตำหนิเลยพระอนนท์ยังตำหนิเลยนะนี่เพราะติดตามพระพุทธเจ้าฟังมากยังนี่เห็นไหมจึงไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยอย่างนั้นนะก็พระอนนท์ก็ยังถูกตำหนิพระสารีบุตรก็ตำหนินะครับท่านกระโดดเนี่ยบางทีก็เลยว่าเห็นไหมนะพระสารีบุตรเนี่ยแหละนิสัยเก่าว่างั้นเถอะก็พระสารีบุตรก็ยังตำหนินะครับเพราะคนพาลอ่ะนะพระโกกาลิกานี้พระสารีบุตรก็ด่านะครับ วันพี่ปีชามาวันแรกผมยังชอบเลยโหดูคลิ้งกลึ้มดีจังฮะไอ้ผ้าจีวรนี่ยังไม่ได้ย้อมนะ ยังนึกชื่นชมเลยนะทีนี้ต่อไปนะครับบทว่าลาภสักการะสิโลกะปฏิสังยุตโตความว่าวิตกที่ประกอบด้วยลาภมีจีวรเป็นต้นนะครับมาเมื่อไรเนาะนึกถึงจีวรเนี่ยนะกฐินนี่จะเอาจีวรแบบไหนดีเนาะเนี่ยนะจะครองจีวรแบบไหนเนี่ยนะนึกไปละหรือว่านึกถึงอาหารบิณฑบาตเนี่ยนะแม้ถ้าได้ต้มแบบนั้นผัดแบบนี้แกงแบบโน่นเนี่ยนะครับมันคงจะถูกใจน่าดูเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่าโหสักการะเนี่ยถ้าเขามาถึงเราเขาต้องมากราบปลกเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าชื่อเสียงของเราเนี่ยแผ่กระจายไปใครเห็นก็โอ้ยท่านมาแล้วอย่างนั้นนะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามเราไปหมดเลยทีเราไม่ต้องอะไรหรอกเขาอธิบายแทนเราได้หมดเลยนะแต่อย่างนี้ก็แสดงว่าน่าคิดแล้วว่าคิดอย่างนี้นี่ไม่ใช่กุศลแน่นอนนะครับบทว่าปรานุทยตาปฏิสังยุตโตความว่าประกอบด้วยความรักที่เป็นเจ้าเรือนอันเป็นความเอ็นดูเทียมในผู้อื่นนะครับกรุณาเทียมนะดูเหมือนกรุณาแต่ไม่ใช่ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้คลุกคลีเพลิดเพลินเศร้าโศกอยู่กับพระราชาราชมหาอมาตย์พราหมณ์คฤหบดีเดรัจฉีและสาวกแห่งเดรัจฉีเมื่อเขาสุขก็สุขด้วยเมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยย่อมถึงการประกอบตนในกิจการอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เขาดังนี้นะครับไปคอยรับใช้ดูแลเขาหมดนะครับบริการเขาทุกอย่างนะครับเศรษฐกิจไม่ดีก็ไปทุกไปร้อนกับเขาหมดนะครับเศรษฐกิจดีก็ไปนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นชมไปกับเขานะครับลูกหลานเขาจะแต่งงานก็ไปอวยชัยให้พรยกใหญ่ไปหมดนะครับญาติเขาเสียเป็นต้นนี่ก็ไปไว้อะไรไปทำเป็นเคร่งครึ้มนะครับมันไปทุกข์ไปร้อนไปรนอะไรก็เข้าไปหมดเลยเขาดีใจก็ไปดีใจกับเขาเขาเสียใจก็ไปนั่งไปทุกข์เป็นร้อนอะไรก็เข้าไปหมดเลยลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่ากรุณาเทียมนะครับอันนี้เป็นอกุศลนะครับมีโทษทีนี้ในคาถาพระองค์ตรัสว่าบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยการไม่ให้ผู้อื่นดูหมิ่นตนผู้หนักในลาภและสักการะเป็นผู้มีปกติยินดีกับด้วยอมาตย์ทั้งหลายเป็นผู้ห่างไกลจากความสิ้นไปแห่งสังโยชน์นะครับถ้าหากว่าภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ละบุตรปสุสัตว์การให้กระทำการวิวาหะคือประเภทแต่งงานทั้งหลายแล้วนี่นะครับและการหวงแหนเสียได้ภิกษุผู้เช่นนั้น เป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดมีวินิจฉัยว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยการไม่ดูหมิ่นชื่อว่าอนวัญญติสังยุตโตบุคคลชื่อว่าลาภะสการะคารโวเพราะมีความตระหนักในลาภสการะไม่ใช่ธรรมบุคคลชื่อว่าอมัจจะเพราะเป็นผู้ใกล้ชิดคือร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้แก่ผู้อุปถัมภ์คล้ายกับสหายบุคคลผู้มีปกติยินดีกับด้วยอำมาตย์ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยอำนาจความรักที่เป็นเจ้าเรือนนะครับเคหสิตะนะความรักอาศัยเรือนเนี่ยนะชื่อว่าเป็นผู้ยินดีกับด้วยอำมาตย์ทั้งหลายนะครับมีโลภะผูกพันในลักษณะเหมือนกับพี่เหมือนกับน้องเหมือนกับญาติอ่ะนะเห็นคารวะทั้งหลายไม่ใช่ญาติก็เหมือนกับญาติไม่ใช่แม่ก็เรียกแม่ไม่ใช่พี่ก็เรียกพี่โอ้ยผูกพันกันติดหนับไปหมดเลยนะจะไปไหนก็ไม่ได้ก็ต้องปรึกษาศรัทธาก่อนนะนะจะศึกษาธรรมะจะเจริญประพฤติศีลปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วแต่ศรัทธาเขานะครับยกให้ศรัทธาไปหมดเลยเดี๋ยวศรัทธาขึ้นสวรรค์ก็ศรัทธาจะชวนไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบบทว่าอาราสังโยชนคยาความว่าบุคคลถูกวิตกทั้ง3เหล่านี้ครอบงำย่อมเป็นผู้ห่างไกลจากความสิ้นไปแห่งสังโยชน์คืออรหันต์พระอรหันต์แม้เป็นของหาได้ยากสำหรับเขาอุ้ยไกลเหลือเกินนะคนที่มีใจหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่แต่กับเรื่องเหล่านี้นะผูกพันแต่กับศรัทธาทั้งหลายนี่นะครับอรหันต์น่าจะห่างเหลือเกินงั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ผูกพันในเรื่องบุตรเรื่องของเลี้ยงเรื่องการแต่งงานอาวาหะเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ยากหน่อยนะครับบทว่าพระโพโสตาทิโสภิกขุผมว่าเธอสละสิ่งที่ทำให้เนิ่นช้าทุกอย่างชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะเห็นภายในสงสารด้วยสัมมาปฏิบัติที่พระศาสดาตรัสไปแล้วโดยประการใดชื่อว่าเป็นผู้เช่นนั้นเพราะพึงเห็นโดยประการนั้นย่อมควรเพื่อบรรลุการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมคือพระอรหันต์นะครับคือปฏิบัติอย่างที่พระองค์ทรงสอนนี่แหละจึงเรียกว่าใกล้ความเป็นพระอรหันต์เข้าไปนะครับคำว่าอรหันต์ก็คือไกลจากกิเลสทำลายข้าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารวัฏเป็นต้นได้นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับว่าสักการสูตรว่าด้วยผู้ถูกสักการะครอบงำจิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะครับเราตถาคตได้เห็นสัตว์ผู้อันสักการะครอบงำย่ำยีจิตแล้วเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเราได้เห็นสัตว์อันความไม่สักการะครอบงำย่ำยีจิตแล้วเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเราได้เห็นสัตว์อันสักการะและความไม่สักการะทั้งสองครอบงำย่ำยีจิตแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกคือคนเนี่ยแปลงนะได้รับลาภสักการะอกุศลก็ครอบงำก็เป็นเหตุให้ตกนรกหรือว่าคนที่ไม่มีลาภสักการะก็เดือดร้อนใจอีกก็เป็นปัจจัยให้ตกนรกคนที่ทั้งได้ทั้งไม่ได้ลาภสักการะก็เป็นปัจจัยให้ตกนรกเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะได้สักการะเนี่ยโลภะเกิดใช่ไหมเสื่อมจากสักการะก็โทสะถ้าทั้งได้ทั้งเสื่อมก็โลภะโทสะสลับกันเพราะพวกนี้เป็นปัจจัยให้ตกนรกหมดเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวคำนั้นแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตได้เห็นสัตว์อันสักการะครอบงำย่ำยีจิตแล้วเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเราได้เห็นสัตว์อันความไม่สักการะครอบงำย่ำยีจิตแล้วเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเราได้เห็นสัตว์อันสักการะและความไม่สักการะทั้งสองครอบงำย่ำยีจิตแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะได้ฟังต่อสมณะหรือพราหมณ์อื่นก็หาไม่ได้ไม่ได้ไปฟังใครมานะบางงั้นแต่ว่าเราตถาคตรู้มาเองเห็นมาเองทราบมาเองจึงกล่าวคำนั้นแลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตได้เห็นสัตว์อันสักการะครอบงำย่ำยีจิตแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเราตถาคตได้เห็นสัตว์อันความไม่สักการะครอบงำย่ำยีจิตแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเราตถาคตได้เห็นสัตว์อันสักการะและความไม่สักการะทั้งสองครอบงำย่ำยีจิตแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกแต่ละอย่างนี่เป็นเหตุแห่งนรกหมดเลยนะครับ แล้วผมก็ตรัสเป็นคาถาว่าสมาธิของบุคคลใดผู้อันบุคคลสักการะอยู่ผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่หวั่นไหวเพราะสักการะและความไม่สักการะทั้งสองพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวบุคคลผู้มีปกติเพ่งผู้มีความเพียรเป็นไปติดต่อผู้เห็นแจ้งด้วยทิฏฐิอันสุขุมมีความสิ้นอุปาทานเป็นที่มายินดีว่าเป็นสัปปุรุษนะครับอันสัปปุรุษก็คือคนที่ไม่หวั่นไหวเพราะลาภและเสื่อมลาภจะมีปกติเพ่งเห็นแจ้งด้วยอริยมรรคนะครับหมดอุปาทานคนแบบนี้เรียกว่าสัปปุรุษนะครับอัตถกถานะครับบทว่าสการเณความว่าอันสการะเป็นดังเหตุนะอีกอย่างหนึ่งบทว่าสการเณความว่าถูกเหตุหรือสการะหรือถูกอกุศลธรรมมีสการะเป็นเหตุครอบงำอธิบายว่าเพราะอาศัยสการะบุคคลบางคนในโลกนี้ก็เลยมีความปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำตั้งอยู่ในอิจฉาจาระนะครับตั้งอยู่ในความปรารถนาว่าเราจะได้สการะเกิดขึ้นแล้วประพฤติการแสวงหาที่ไม่เหมาะสมมากอย่างจุติจากโลกนี้แล้วจึงเกิดในอบายนะครับครุ่นคิดแสวงหาเนี่ยนะครับทะเยอทะยานอยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับบางคนก็ยอมเสียศีลเสียธรรมเสาะหาแสวงหาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับที่ว่าโอ้ยไปตื้อโยมให้จัดกฐินให้ลักษณะเนี่ยนะครับก็ลักษณะนี้นะครับมันถ้าหาว่าหมกมุ่นในลักษณะนั้นจุติช่วงนั้นแย่แน่นะครับส่วนคนเราอื่นได้สการะอย่างใดแล้วก็ถึงความประมาทอันมีสการะอย่างนั้นแหละเป็นนิมิตด้วยสามารถแห่งมานะนะครับถือตัวแล้วใช่ไหมครับมัทะความเมามัจฉริยะความตนีเป็นต้นจุติจากโลกนี้แล้วจึงเกิดในอบายทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาว่าผู้ถูกสการะครอบงำมีจิตอันสการะหุ้มห่อแล้วดังนี้ก็คือแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคนชั้นแรกก็คือพวกที่ปรารถนาลาภสการะหมกมุ่นอยู่ในการครุ่นคิดหาลาภสการะเนี่ยนะครับจุติช่วงนั้นก็อบายทุกติวินิบาตนรกหรือคนที่เสาะหาแสวงหาลาภสการะปรารถนาแล้วได้มีลาภสการะนะครับเช่นสร้างวัดสร้างวาศาลาอารามมีกุฏิอะไรไปเพียบพร้อมบริบูรณ์มีทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองเนี่ยนะร่ำรวยมหาศาลก็มานะก็เกิดขึ้นแล้วมัทเมาแล้วคณิตนีทีเนี้ยวเป็นต้นนะมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านี้เลยจุติก็อบายทุกขติวินิบาตนรกอีกนะครับคิดดูนะกามทั้งหลายเนี่ยนะมันมีโทษมากจริงๆนะวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะครับมีโทษจริงๆเพราะว่าเป็นเหตุใกล้ให้เกิดกิเลสกามนี่ถ้าผู้ใดไม่เห็นโทษของกิเลสกามก็จะหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกามทั้งหลายเหล่านั้นนะครับก็น่าเจริญกรุณาให้ตัวเองเยอะๆนะครับว่าถ้าเราผูกพันหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับโทษทั้งหลายไม่ได้ตกถึงใครหรอกนะครับบทว่าปริยาทินนจิตตาความว่ามีจิตอันสักการะให้สายไปแล้วคือเป็นผู้มีกุศลจิตถูกอิจฉาจารและอกุศลมีมานะและมัทะเป็นต้นให้ถึงความสิ้นไปนะครับคือหมกมุ่นปรารถนาผูกพันเนี่ยนะครับกิเลสทั้งหลายก็ครอบงำย่ำยีนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่าปริยาทินนจิตตาความว่ามีจิตอันสการะยึดเหนี่ยวไว้รอบด้านอธิบายว่าเป็นผู้มีจิตสันดานถูกฝ่ายอกุศลธรรมมีประการดังกล่าวแล้วคือนะครับอิจฉาจารมานะมัทะเป็นต้นเนี่ยนะครับยึดแล้วเนี่ยยึดไว้รอบด้านโดยไม่มีวาระแห่งกุศลจิตเกิดเลยนะครับผูกพันหมกมุ่นกุศลไม่มีโอกาสได้เกิดเลยนะจิตเนี่ยเป็นไปกับอกุศลตลอดบทว่าอสักการเณความว่าอันเหตุคืออสักการะที่ผู้อื่นให้เป็นไปแล้วในตนโดยมุ่งให้ละอายโดยเย้ยหยันหรือถูกอกุศลธรรมมีมานะที่มีสักการะเป็นเหตุครอบงำนะตัวเองเสื่อมจากลาภสักการะก็ถูกเขาดูหมิ่นดูแคลนก็เสียใจน้อยใจเป็นต้นเนี่ยนะครับหมกมุ่นอยู่กับความน้อยอกน้อยใจอย่างเงี้ยนะครับถ้าจุติช่วงนั้นก็อบายอีกนะครับบทว่าสักการเณจะอสักการเณจะความว่าถูกทั้งสักการะที่ใครๆให้เป็นไปแล้วทั้งอสักการะที่ใครๆให้เป็นไปแล้วอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาบุคคลเช่นนั้นที่ตอนต้นชนเหล่าใดสักการะมาภายหลังชนเหล่านั้นนั่นแหละไม่สักการะเพราะรู้ว่าไม่มีสาระธรรม นะครับหมายเช่นบางคนเนี่ยนะครับเผยแพร่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีคนนับหน้าถือตาคนขึ้นคนห้อมล้อมมากมายมหาศาลตอนหลังคนที่เข้ามาหาเนี่ยนะครับเขารู้ว่ามันไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะครับเขาก็ค่อยๆทยอยจากไปทีละคนสองคนนี้จากไปหมดก็มานั่งง้อยนั่งเงานั่งเศร้านั่งซึมนะเพราะว่าลักษณะนี้เรียกว่าถูกทั้งสักการะและอสักการะครอบงำนะครับจุติช่วงนั้นก็อบายอีก บ้างก็ถูกสื่อมวลชนขุดคุยความไม่ดีมาเปิดเผยครับ จนชาวบ้านจากช่องเขารู้ตัวกันไปหมดก็เลยพากันถอยตอนนี้ก็ล่ะซบเซาเลย ครับซบเซาง่วงง่อยง่อยเงานะครับอยู่เป็นทุกข์อีกนะครับเขาบอกว่าในเรื่องนี้ควรนำเรื่องของพระเทวทัตที่ถูกสักการะครอบงำมาแสดงเป็นตัวอย่างนะครับพระเทวทัตนี้ถูกลาภสักการะครอบงำครับจนถึงตอนหลังก็คิดจะปกครองสงฆ์เองนะครับซึ่งจะมีอธิบายข้างหน้าอีกแล้วพระองค์ก็ตรัสไว้ในคาถาธรรมบทว่าผลกล้วยแลฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่สักการะฆ่าคนชั่วเหมือนลูกม้าฆ่าแม่ม้าอัสดรดังนี้นะครับอันนี้ก็โทษของลาภสักการะนะครับเกิดขึ้นเพื่อทำลายอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นลาภสักการะสรรเสริญชื่อเสียงเป็นต้นเนี่ยนะครับนั่นแหละครับเหตุแห่งอบายได้เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่ามันมาในรูปแบบของความเพลิดเพลินนะครับมาในรูปแบบหน้ากระยิมยิ้มย่องครับ ก็ไปครับในลงแยกแยะคำว่าลาภคำว่าสักการะให้มันชัดเจนแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบให้มันทันยุคทันสมัยพอที่เราจะมาเทียบเคียงเทียบเคียงกับชีวิตของเราได้ว่าอันไหนที่มันใกล้เคียงใกล้ๆเราบ้างอะไรต่าง ๆก็ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับมีที่หนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งนะครับตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดนะครับก็มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวดูหน้าศรัทธาหน้าเลื่อมใสพูดน้อยนะครับพอมีตำแหน่งเข้านะครับตอนหลังก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดนะครับในวัดนั้นก็ปกติก็ศรัทธาในพระธรรมวินัยพอได้ยศได้ตำแหน่งเข้านะครับมีลาภสักการะมีคนนับหน้าถือตามีโทรศัพท์มือถือเป็นต้นเนี่ยนะครับไปไหนโยมก็ห้อมล้อมซ้ายห้อมล้อมขวาหนักๆเข้าก็ไล่ผู้มีศีลมีธรรมนี้ไปหมดนะครับอันนี้ก็ถูกลาภสักการะครอบงำย่ำยีจิตเดือดร้อนเร่าร้อนนะครับตอนหลังก็มาเดือดร้อนอีกก็จะรักษาลาภสักการะเหล่านี้เป็นไปยังไงนะครับครับแต่ว่าท่านยังไม่จุตินะครับไม่รู้ว่าไปไหนนะครับน่าจะรู้จักดีนะ น่าจะร ู้ จ ัก ด ีครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าควรนำเรื่องของพระเจ้ากรุงทันตกีนะครับพระเจ้ากรุงกาลิงคะพระเจ้ากรุงเมชะเป็นต้นมาแสดงเป็นตัวอย่างนะครับผู้ที่เสื่อมผู้ที่ได้ลาภสักการะเนี่ยนะหรือผู้ที่เสื่อมลาภสักการะนี่นะครับอย่างที่ข้อความเหล่านี้ก็ยกมาจากชาดกบางส่วนนะเช่นเพราะพระเจ้าทันตกีโปรยธุลีใส่กีสวัชฤาษีผู้หาธุลีไม่ได้พระองค์พร้อมด้วยประชาชนและแว่นแคว้นจึงถึงความพินาศเหมือนไม้ที่รากขาดแล้วหมกไหม้อยู่ในกุกุละนรกประกายไฟตกถูกต้องพระกายของพระองค์นะครับอันนี้ก็ไปโปรยธุลีใส่ฤาษีนะครับก็คือมีพระราชารูปหนึ่งนะครับไปบ้วนไม้สีฟันบ้วนขยะมูลฝอยเนี่ยทับฤาษีเนี่ยนะครับตอนหลังก็เทวดาเดือดร้อนนะครับเทวดาเดือดร้อนก็ทำให้เพลิงเนี่ยเผาไหม้ประชาชนแว่นแคว้นก็เสียหายตายแล้วก็ตกนรก มันมีเหตุมาจากตรงที่สนมคนหนึ่งของพระราชาองค์นี้ใช่ไหมครับ ครับ ถูกถอดตำแหน่งอ่ะและแกก็เลยไม่ว้าเวครับเดินไม่รู้จะต้องไปทำอะไรก็เลยตัวปาตุเปเข้าไปในพระราชอุทยานไปเจอพระฤาษีอยู่ก็เข้าใจว่าพระฤาษีคนเนี้ยเป็นกาลกิณีนะครับ ครับ ก็เลยไปถมน้ำลายบ้วนปากตุ้ยเข้าใส่นะครับปรากฏว่าอีกไม่นานเธอก็ได้รับการสถาปนาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับก็เลยมีคนอมาตย์หรือมีคนอื่นๆที่ถูกถอดตำแหน่งก็มาปรึกษาว่าเธอไปทำอะไรมาเธอถึงได้คืนตำแหน่งนั้นนะครับก็เลยแนะนำว่านั่นไปถมน้ำลายใส่หัวฤาษีองค์นั้นได้อยู่ในพระราชอุทยานนะครับอมาตย์นั้นก็เลยทำบ้างปรากฏว่าอยู่ไม่นานก็ได้คืนตำแหน่งอีกเดิมเหมือนเดิมนะครับก็เป็นที่กล่าวขานกันว่าโอ้โหคงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆพอถึงวันหนึ่งก็มีสงครามเกิดขึ้นนะครับชนบทกำเริบว่างั้นนะแล้วก็เลย อมาตย์คนนี้เลยไปแนะนำพระราชาว่าทุกคนที่จะยกทัพไปทำสงครามเนี่ยควรที่จะไปทำตรงนี้เสียคือไปช่วยกันถมน้ำลายใส่หัวฤาษีตรงนี้นะครับเป็นต้นเนี่ยนะฮะก็ไปกันใหญ่เลยทั้งกองทัพนะครับถมกันใหญ่เลยครับปรากฏว่าไปครบศึกก็ชนะจริงๆด้วยนะครับก็เลยทุกคนได้ปักใจมั่นคงว่าจะต้องด้วยการทำอย่างนั้นแน่ๆนะครับก็เลยเป็นเหตุให้พระราชอาณาจักรนั้นถูกท่วมทับไปด้วยฝนหอกฝนลูกเห็บอะไรต่างๆแล้วก็มีทรายมีหินมีอะไรถมรัฐทั้งรัฐเนี่ยครับกลายเป็นแผ่นดินหนาแล้วก็เป็นป่าไปในที่สุด ครับสาธุอีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงเล่าด้วยนะครับพระเจ้ากาลิงคะนะครับก็ได้ล่วงเกินบรรพชิตผู้สำรวมแล้วนะครับผู้สอนธรรมผู้สมณะผู้ไม่ประทุษร้ายนะครับสุนัขทั้งหลายจึงรุมกัดพระเจ้ากาลิงคะนั้นนะผู้กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่เหมือนผลมะพร้าวนะครับถูกหมากัดนะเป็นพระราชาเนี่ยนะถูกหมาฟัดเนี่ยนะนี่ผมก็นึกเรื่องไม่ค่อยออกนะครับต่อไปอีกเรื่องนึงก็พระเจ้าเมษชะคิดประทุษร้ายในมาตังค่าฤาษีนะครับดูในมาตังค่าชาดกนะผู้เรืองยศรัฐมนตรของพระเจ้าเมษชะพร้อมด้วยบริษัทก็ได้สูญสิ้นไปในครั้งนั้นนะครับอันนี้ก็โทษของการถูกลาภสักการะถูกยศถูกอำนาจถูกความเสื่อมลาภสักการะเป็นต้นครอบงำนะครับก็สร้างความเสียหายมหาศาลเดรัจฉีทั้งหลายมีนิคนหน้าตบุตรเป็นต้นนะครับผู้ถูกทั้งสักการะและอสักการะครอบงำก็ควรนำมาแสดงด้วยนะครับเช่นพวกปุรณะกัสสปะเป็นต้นเนี่ยนะครับถูกตอนแรกก็มีคนสักการะมากมายตอนหลังถูกอสักการะครอบงำหมายว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นโลกเขาก็หันมานับถือพระพุทธเจ้ากันซะส่วนมากนะครับตัวเองก็เดือดร้อนเร่าร้อนนะครับตอนนั้นก็ตายแล้วก็ตกนรกนะครับทีนี้ส่วนในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าสมาธิของบุคคลใดผู้อันสักการะอยู่ผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่หวั่นไหวนะครับคือถึงได้ลาภสักการะก็สมาจิตก็ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเพราะสักการะและความไม่สักการะทั้งสองพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวบุคคลผู้มีปกติเพ่งผู้มีความเพียรเป็นไปติดต่อผู้เห็นแจ้งด้วยทิฏฐิอันสุขุมมีความสิ้นอุปาทานเป็นที่มายินดีว่าเป็นสัตบุรุษนะครับที่บอกว่าบทว่าสมาธินะวิกัมปติความว่าสมาธิย่อมไม่หวั่นไหวคือมีสภาพเป็นเอกนั่นแหละตั้งอยู่จิตยังเป็นหนึ่งตามเดิมนะครับมั่นคงเท่าเดิมนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพื่อจะทรงแก้คำถามว่าก็สมาธิของใครเล่าไม่หวั่นไหวอธิบายว่าของผู้ชื่อว่ามีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือเป็นพระอรหันต์เพราะละธรรมะที่เป็นเหตุแห่งความประมาทมีราคะเป็นต้นด้วยดีด้วยว่าท่านไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมทั้งหลายสักการะก็คืออันนั้นไงโลกธรรมฝ่ายดีใช่ไหมครับถ้าพูดสักการะเท่าทักลาภเสื่อมลาภนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ยศเสื่อมยศนั่นเองนะครับเท่ากับโลกธรรมตรัสทั้งหมดนะครับ โอกาสครับคำว่าลาภนี่ในต้องยกตัวอย่างแล้วก็ยกตัวอย่างสักการะนะมันแยกกันหรือเปล่าครับหรือว่ามัน คือไอ้คำว่าลาภหมายความว่าเช่นการได้ปัจจัยสี่นะครับเช่นการได้กฐินได้พระป่าได้จีวรได้อาหารทั้งหลายที่เขาเอามาให้อย่างนี้ชื่อว่าลาภถ้าสักการะก็การให้นั่นแหละแต่เขาให้แบบเคารพให้แบบนอบน้อมเนี่ยนะครับให้แบบกราบไหว้อ้อนวอนเชื้อเชิญเนี่ยเรียกว่าสักการะนะครับคือแบบถ้าสักการะก็ยกอันนั้นน่ะให้แบบพิเศษนะครับลักษณะเนี่ยนะครับประนมอะไรนะน้อมให้โน้มให้นะครับโอ้โหทั้งกล่าวยกย่องเราด้วยเอามาให้เป็นต้นด้วยนะลักษณะนั้นเรียกว่าสักการะนะครับบทว่าสุขุมะทิฏฐิวิปัสสกังความว่าผู้ชื่อว่าเห็นแจ้งด้วยทิฏฐิอันสุขุมเพราะมีความเห็นแจ้งที่เป็นไปแล้วเนืองๆด้วยทิฏฐิอันเป็นปัญญาสุขุมนะครับคือปัญญาสุขุมเหตุได้บรรลุผลสมาบัตินะครับทิฏฐิที่สุขุมก็คือปัญญาในผลจิตนั่นเองนะครับหรือว่าในมรรคจิตที่เป็นเหตุให้ได้ผลจิตแล้วก็เสวยวิมุตติสุขอย่างสบายบทว่าอุปาทานขยารามังความว่าผู้ชื่อว่ามีความสิ้นอุปาทานเป็นที่มายินดีเพราะมีอรหัตผลอันเป็นที่สิ้นไปคือเป็นที่สิ้นสุดแห่งอุปาทานทั้ง4 ที่ตนจะต้องยินดีนะครับคำที่เหลือก็ง่ายทั้งนั้นข้อความในคุตกานิกายติวุตกะต่อนะครับดูความภิกษุทั้งหลายเสียงที่เกิดขึ้นเพราะปีติของเทวดาสามอย่างนี้ย่อมเปล่งออกไปในเหล่าเทวดาเพราะอาศัยสมัยแต่สมัยสามอย่างนะครับสามอย่างเป็นไฉนดูความภิกษุทั้งหลายในสมัยใดพระอริยสาวกย่อมคิดเพื่อจะปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตใครครับอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เราตอนออกบวชนะในสมัยนั้นเสียงของเทวดาย่อมเปล่งออกไปในเหล่าเทวดาว่าพระอริยสาวกนี้ย่อมคิดเพื่อจะทำสงครามกับมารดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเสียงของเทวดาข้อที่หนึ่งย่อมเปล่งออกไปในเหล่าเทวดาเพราะอาศัยสมัยแต่สมัยนะครับสมัยที่คิดออกบวชเลยนะครับเช่นพระสารีบุตรตอนออกบวชเป็นต้นเนี่ยนะเทวดาก็ซองสาธุการแล้วว่างั้นน่ะตอนนี้สงครามเขาว่างั้นสงครามของอริยสาวกกำลังพิชิตกับมารแล้วเทวดาก็ซองสาธุการยินดีโดยเลยนะครับอีกประการหนึ่งในสมัยใดอริยสาวกประกอบด้วยความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรม7ประการในสมัยนั้นนะครับเสียงของเทวดาย่อมเปล่งออกในเหล่าเทวดาว่าพระอริยสาวกนั้นทำสงครามกับมารนะครับกำลังสู้รบกันเลยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เสียงของเทวดาข้อที่สองย่อมเปล่งออกไปในเหล่าเทวดาเพราะอาศัยสมัยแต่สมัยนะครับขณะที่กำลังเจริญโพธิปักขิยธรรมในขณะที่กำลังต่อรบกับพญามารนะครับอีกประการหนึ่งในสมัยใดพระอริยสาวกกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่คือในขณะที่บรรลุอรหันต์เนี่ยนะครับในสมัยนั้นเสียงของเทวดาย่อมเปล่งออกไปในเหล่าเทวดาว่าพระอริยสาวกนี้พิชิตสงครามชนะแดนแห่งสงครามนั้นแล้วครอบครองอยู่นะครับทีนี้ต้องเทวดาประเภทอรหันต์นะครับจึงจะอนุโมทนาเป็นนะครับเพราะว่าเขารู้อารมณ์เนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เสียงของเทวดาข้อที่สามย่อมเปล่งออกไปในเหล่าเทวดาเพราะอาศัยสมัยแต่สมัยนะเทวดาสาธุการสามขณะนะครับขณะแรกขณะออกบวชขณะที่สองขณะกำลังเจริญโพธิปักขิยธรรมขณะที่สามคือขณะที่อรหัตตมรรคก็เกิดขึ้นอรหัตผลเกิดขึ้นก็สองสาธุการปีติโสมนัสใหญ่สาธุว่ากัน อริยครับในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตสูตรเนี่ยก็มีเทวดาแท้สองจากชั้นจาเนี่ยจากชั้นจาตุมหา ภูมิมาเทวดา ภูมิมาเทวดาไปก่อนใช่ไหมถึงอากาศถึงทั้งหมดเลยนะครับ ครับ เอ๊ผมก็สงสัยว่าท่านรู้ได้ยังไงว่ามีการบรรลุธรรมเกิดขึ้น คือเทวดาเนี่ยนะครับพอว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะมาแสดงธรรมจักรพอพระองค์ประกาศแล้วใช่ไหมครับระหว่างเดินว่าตอนที่บอก อัญญาสีวัตโพกนันโยอย ่างนั้นนั่นก็อย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งพรหมเข้าบรรลุนะพรหมบรรลุ18โกฏนะครับวันนั้นน่ะตอนที่พระองค์จบธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยพรหมบรรลุ18โกฏแต่ว่าตอนที่พระองค์แสดงธรรมจักรเนี่ยเทวดามาประชุมมหาศาลนะครับเทวดานี่มาประชุมเยอะนะครับเพราะว่าเขามีการโฆษณาประกาศกล้องแล้วว่าพระองค์จะมาแสดงธรรมรู้กันในแวดวงของเทวดานะครับพระพุทธเจ้าคิดอะไรไม่ใช่ไม่มีใครรู้นะครับ มน ุ ษย์ม ี 5คนนะ ครับมนุษย์มี5แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยเวลาพระองค์คิดนะพระองค์แค่คิดเนี่ยเทวดารู้นะครับเทวดาที่เป็นพระอรหันต์ก็มีนะครับเทวดาที่เป็นพระอนาคามีเป็นต้นก็มีเพราะฉะนั้นเขาจะรู้วาระจิตของพระพุทธเจ้าแล้วเขาจะบอกต่อๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นพักเดียวแค่นั้นนะครับเพื่อประลูกันหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพระองค์ก็ตอนที่พบอุปการชีวกพระองค์ก็บอกแล้วว่าจะไปแสดงธรรมที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันเทวดาทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็เวลาจบเทศนานั่นนะครับก็เสียงบรรลือกล้องตั้งแต่ชั้นภูมิมะเทวดานะครับจนถึงจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมมิตวสวัสดีจนถึงพรหมนะครับจนถึงว่าอากนิทพรหมนะครับคือพรหมชั้นอนาคามีเนี่ยนะก็บรรลือกล้องชั่วขณะแป๊บเดียวเนี่ยนะครับเมื่อจบธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะครับพระสุทินเสพเมถุนก็ยังกล้องไปถึงพรหมโลกกันเลยครับ ม้เทวดาทั้งหลายเห็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ชนะสงครามแล้วผู้เป็นใหญ่ปราศจากความคลั่นคล้ามย่อมนอบน้อมด้วยคำว่านะเทวดาเขานอบน้อมพระอรหันต์ว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในขอนอบน้อมแด่ท่านผู้ครอบงำกิเลสที่เอาชนะได้ยากชนะเสนาแห่งมัจจุที่กางกั้นไว้มิได้ด้วยวิโมกนะครับคือชนะมารด้วยวิโมกคือด้วยอริยมรรคเนี่ยนะครับเทวดาทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระขีณาสพผู้มีอรหัตผลอันบรรลุแล้วนี้ด้วยประการฉะนี้เพราะเทวดาทั้งหลายไม่เห็นเหตุแม้มีประมาณน้อยของพระขีณาสพผู้เป็นบุรุษอาชาในนั้นอันเป็นเหตุให้ท่านเข้าถึงอำนาจของมัจจุได้คือเพราะไม่มีปฏิสนธิใหม่นะครับเพราะความตายเป็นต้นก็ไม่มีฉะนั้นจึงพากันนอบน้อมพระขีณาสพนั้นนะครับอรรถกถานะครับเทเวสุได้แก่เว้นเทพที่เป็นอรูปาวจรและเทพที่เป็นอสัญญีอสัญญีสัตว์นะครับบทว่าเทวสัทธาได้แก่เสียงที่ประมวลจากปีติของเทวดาทั้งหลายบทว่านิชรันติได้แก่เปล่งออกไปด้วยสามารถแห่งการสนทนาปราศัยบทว่าสมยาสมยังอุปาทายะความว่าอาศัยสมัยที่เหมาะสมมีคำอธิบายว่าเทวดาทั้งหลายดำรงอยู่ในการใดอาศัยกาละนั้นเห็นอริยสาวกต่อจากนั้นอาศัยสมัยคือเวลาที่ประจวบเข้านั้นนะครับบทว่ายัสมิงสมเยความว่าในสมัยที่พระอริยสาวกเห็นโทษในกามทั้งหลายโดยในเมียที่ว่ากามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกนะครับพระอริยสาวกพอได้ฟังธรรมก็พิจารณาเห็นโทษเห็นภัยของกามทั้งหลายนะครับและเห็นโทษในการครองเรือนโดยในเมียที่ว่าการอยู่ครองเรือนเนี่ยคับแคบอย่างยิ่งนะครับเมื่อฟังธรรมเนี่ยนะแล้วก็เห็นอานิสงส์ในการออกบวชโดยในตรงกันข้ามกับการครองเรือนนั้นเป็นอย่างดีเพราะว่าเมื่อนั้นแหละจิตของพระอริยสาวกนั้นจะน้อมไปในบรรพชาโดยส่วนเดียวนะบทว่าอริยสาวโกได้แก่สาวกของท่านผู้ประเสริฐคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออริยสาวกผู้ประสงค์จะเข้าถึงคือความเป็นสาวกหรือจะเป็นอริยสาวกโดยแน่แท้คำนี้เทวดากล่าวหมายเอาพระสาวกและพระโพธิสัตว์ผู้มีภพสุดท้ายนะที่เทวดาสาธุการเนี่ยนะหมายถึงสาธุการพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นนะครับหรือสาธุการกับพระโพธิสัตว์นะตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะผู้ที่พิจารณาเห็นกามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกนะครับทำไมจึงว่าเหมือนร่างกระดูกเพราะมันอร่อยน้อยมันอร่อยไม่นานมันอร่อยน้ำลายตัวเองนะครับกามทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้ออย่างนี้ก็เนื่องจากมันต้องยื้อแย่งกันนะครับกว่าจะได้มาแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันยื้อแย่งกันทะเลาะเบาะแว้งกันประกาศศึกสงครามเป็นต้นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นกษัตริย์สมัยโบราณเนี่ยจะได้บ้านได้เมืองแต่ละอย่างนี่มันเข่นฆ่ากันด้วยเนื้อด้วยเลือดนะครับมันแข่งแย่งชิงดีกันนะครับอย่างกษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยนะจะเอาผู้หญิงอีกเมืองหนึ่งมาครองเนี่ยนะครับทหารเนี่ยตายไม่รู้เท่าไหร่นะครับเพื่อที่ไปชิงเพื่อที่จะเอาผู้หญิงอีกเมืองหนึ่งเท่านั้นเองนะครับว่างๆเนี่ยนึกครึมขึ้นมาอยากได้ผู้หญิงเมืองโน้นก็ยกกองทัพไปแล้วนะครับแค่นั้นนะครับนะมันต้องยื้อแย่งกันจริงๆแล้วก็กามทั้งหลายก็เหมือนกับคบเพลิงนะครับถ้าใครได้บริหารเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันก็เร่าร้อนนะครับนอนไม่ค่อยหลับนะครับมีปัญหาให้วิตกกังวลทุกข์ร้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เหมือนกับหลุมฐานเพลิงนะครับมันก็มันเร่าร้อนทั้งในภพนี้นะครับทะเลาะเบาะแว้งกันเข่นฆ่ากันเนี่ยนะแล้วก็เร่าร้อนทั้งในภพหน้าก็มาเหมือนหลุมฐานเพลิงเป็นต้นและสิ่งเหล่านี้ก็ในที่สุดก็เหมือนกับความฝันมันไม่ใช่ของใครแน่แท้นะครับถามว่าแผ่นดินนี้ของใครเหมือนกันกลบหน้าใครก็ของคนนั้นเหมือนกันแต่จริงก็ไม่ได้ของคนนั้นแน่นอนแล้วครับมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะขนาดบอกว่ากลบหน้าใครเดี๋ยวเขาเอาไปทำปุ๋ยหมดนะครับมันก็เป็นปุ๋ยให้ผักใบไม้คนอื่นเอาไปกินอีกมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นนะครับมันเหมือนความฝันจริงนะกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่เป็นโตสมัยก่อนมีเหลือไหมครับเมืองอย่างเมืองเชียงรายเราเนี่ยเป็นเมืองที่โบราณมานานนักหนาแล้วนะครับมีอะไรเหลือบ้างครับบทว่าเกสมัสสงโอหาเรตวาความว่าปลงผมและหนวดคือนำออกไปบทว่ากาสายานิวัฏฐานิอัจฉาเทตวาความว่านุ่งห่มผ้าอันเหมาะสมแก่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ชื่อว่ากาสายะเพราะย้อมด้วยน้ำฝาดเอาใบไม้ใบหญ้าเป็นต้นมาต้มนะครับแล้วก็ย้อมเอาบทว่าอาคารสมาอนาคริยังปัพพาชายะเจเตติความว่าตั้งใจคือ หมายใจบวชว่าเราออกจากอาคารคือเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่มีเย้าเรือนอธิบายว่าจักบวชก็เพราะเหตุที่กสิกรรมและพาณิชยกรรมนะกสิกรรมคือทำไร่ไถนาเลือกสวนทั้งหลายแหละพาณิชยกรรมการซื้อถูกการขายแพงการค้าขายทั้งหลายไม่มีเนี่ยนะครับที่เป็นประโยชน์แก่การครองเรือนก็เลยเรียกว่าอนาคาริยะแล้วก็กสิกรรมนะครับการเพาะปลูกเป็นต้นนะพาณิชยกรรมการค้าขายนั้นไม่มีในการบรรพชาเพราะฉะนั้นการบรรพชาพึงทราบว่าอนาคาริยะแต่สมัยนี้ก็ยังแอบทำไร่ไถนานะครับตุเจ้าอะไรก็ได้ผมเห็นในเจ้าคณะตำบลที่หนึ่งทำนาเลยนะครับไปไถนาเองเลยนะคาดเอาผ้าคาดหัวเนี่ยแหละไถนาแท็กแท็กรถไถเนี่ยนะครับนะบางช่วงบางถึงเวลาแกก็ไปเที่ยวหาขายคลองขายกองไว้เรื่อยนะครับทั้งค้าขายทำไร่ไถนานะครับมีประจำตัวก็พวก11มม.เนี่ยนะครับวางไว้ในย่ำนะครับทั้งสังฆทานในถ่ายอย่างนั้นนะก็ทำอาชีพนะครับเป็นอาชีพครับก็มีแล้วนะครับแต่ขนาดนั้นโยมเขาก็เออศรัทธาก็ยังใส่บาตรให้กินอยู่นะโอ้ศรัทธานี่ก็ไม่ดูตามาตาเรืออะไรเลยครับบทว่าสังขามายะเจเตติความว่ายังความคิดให้เกิดขึ้นเพื่อต้องการจะรบคือเตรียมการเพื่อเอาชนะมารนะครับใช่ไหมบวชนี่ก็การบวชก็เหมือนกับเตรียมอาวุธเพื่อจะรบกับพญามารก็เพราะเหตุที่แม้เทวปุตตมารย่อมพยายามเพื่อทำอันตรายแก่บุคคลผู้ปฏิบัติเห็นปานนั้นฉะนั้นพึงทราบอธิบายในบทว่ามาเรณะได้แก่เทวปุตตมารบ้างก็เทวปุตตมารนี้ก็จะทำการขัดขวางความปรารถนาของผู้ปฏิบัตินั้นเหมือนกันก็เริ่มแต่บรรพชาปลงผมแล้วเธอสมาทานศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์บำเพ็ญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานชื่อว่าสลัดกิเลสมารไว้ด้วยสามารถแห่งระทังขปหานและวิขัมพนะปหานตามสมควรแต่ก็ตอนนี้ยังไม่รบนะครับแค่สกัดเอาไว้ก่อนนะครับตั้งเรียกว่าตั้งค่ายคูหอคูประตูเตรียมรบเต็มที่แล้วนะครับคือในขณะที่ตทังคปหานกับวิขัมพนะปหานเจริญสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะครับโดยที่มีศีลเป็นบาตรตอนนี้ยังไม่ทันรบนะครับยังไม่รบแล้วก็ยังไม่มีการประจันบานเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าคิดทำสงครามกับมารนะขณะเจริญวิปัสสนาแล้วนะครับโอ้โหพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกซ้อนเป็นต้นนะขนาดใคร่ควรขนาดนี้แล้วก็ยังไม่รบนะครับแค่คิดจะทำเฉยๆนะครับบทว่าสันตนังโดยหมวดมี7นะครับคือมี7โดยหัวข้อโดยประเภทนะครับโพธิปักขยธรรมนั้นมี7หมวดนะครับคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคนะครับมี7หมวดแต่ถ้าโดยประเภทนะครับแบ่งแล้วก็มี37ประเภทนะครับโพธิปักขยธรรมธรรมะอยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้ถามว่าคืออะไรบ้างคือสติปัฏฐาน4นะครับสัมมาปัฏฐาน4อิทิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7แล้วก็อริยมรรคมีองค์8นะครับนี่เรียกว่าว่าโดยประเภทนะครับแต่ถ้าว่าโดยหัวข้อโดยกลุ่มก็มีอยู่7กลุ่มเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสัตตนังดังนี้ครับโพธิปักขิยธรรม7หมวดเนี่ยนะในบทว่าโพธิปักขิยานังความว่าแห่งโพธิปักขิยธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งพระอริยบุคคลหรือมรรคญาณนั่นเองนะครับนะธรรมที่สนับสนุนความเป็นอริยะหรือว่าสนับสนุนอริยมรรคเนี่ยนะครับที่ได้นามว่าโพธิเพราะอัตว่าเป็นเหตุตรัสรู้อธิบายว่าได้แก่ธรรมะที่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งพระโพธิญาณคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์เนี่ยนะครับเป็นธรรมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนอริยมรรคนะครับที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อธิบายว่ามีธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิหรือประกอบในธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิบทว่าภาวนานุโยคะมนุยุตโตความว่าประกอบความเพียรเนืองๆในการเจริญอริยมรรคให้วิปัสสนาขยับขึ้นขยับขึ้นนะครับเพราะว่าในขณะแห่งวิปัสสนาญาณสติปัฏฐานเป็นต้นชื่อว่าเป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิโดยอ้อมโดยอ้อมนะขณะเจริญวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะอยู่เรียกว่าเป็นเกื้อกูลอริยมรรคแต่ว่าอ้อมๆยังไม่แท้ว่างั้นเถอะแต่ในขณะแห่งมรรคเท่านั้นสติปัฏฐานเป็นต้นเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นโพธิปักขิยธรรมโดยตรงนะครับอยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้จริงๆก็ในขณะอริยมรรคแต่ก่อนหน้านั้นก็ส่งเสริมเกื้อกูลนะครับเป็นอุปนิสัยให้นะครับ บทว่าอาสวานังขยาความว่าเพราะสิ้นอาสวะทั้งหมดมีกามาสวะเป็นต้นอธิบายว่าอาสวะทั้งหลายเมื่อสิ้นไปแล้วกิเลสแม้ทั้งหมดก็เป็นอันสิ้นไปด้วยเหมือนกันนะก็บอกว่าถ้าสิ้นกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะเมื่อไหร่นะบริวารกิเลส 1,500 ตันหา108เป็นต้นเนี่ยก็ถูกละถูกเพิกถูกกำจัดออกไปหมดนะครับไม่มีเหลือเลยด้วยคำว่าอาสวานังขยานั้นเป็นอันตรัสถึงพระอรหันต์ด้วยนะครับสิ้นอาสวะจริงๆก็ขนาดไหนครับอรหัตตผลนั่นแหละบทว่าอนาสวังความว่าเจโตวิมุตติเว้นจากอาสวะด้วยคำว่าเจโตในบทว่าเจโตวิมุตตินี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสมาธิที่สัมปยุตด้วยอรหัตตผลและด้วยคำว่าปัญญาในบทว่าปัญญาวิมุตตินี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปัญญาที่สัมปยุตด้วยอรหัตตผลคำว่าเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติเนี่ยนะครับเจโตวิมุตติองค์ธรรมได้แก่สมถะหรือสมาธิส่วนปัญญาวิมุตติองค์ธรรมได้แก่ปัญญาถามว่าขณะไหนขณะอรหัตตผลนะครับเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นแหละครับเรียกว่าเข้าถึงเจโตวิมุตตินะครับอันนี้เอาอริยผลเลยนะครับอรหัตตผลจึงจะเรียกว่าสิ้นอาสวะอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าขณะอรหัตตมรรคกำลังทำลายอาสวะถ้าอรหัตผลเนี่ยทำลายอาสวะเรียบร้อยแล้วนะครับสิ้นอาสวะแล้วจริงๆสมาธิพึงทราบว่าชื่อว่าเจโตวิมุตติเพราะพ้นจากสาครนะครับสาครคือพ้นจากทะเลคือกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือว่าพ้นจากสาครคือตัณหานะทะเลคือตัณหาปัญญาพึงทราบว่าชื่อว่าปัญญาวิมุตติเพราะพ้นจากอวิชชานะครับสมาธิพ้นจากตัณหาปัญญาพ้นจากอวิชชาสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมาธิของอริยสาวกนั้นเป็นสมาธินทรีย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาของพระอริยสาวกนั้นเป็นปัญญินทรีย์ด้วยประการฉะนี้แลภิกษุทั้งหลายเจโตวิมุตติมีได้เพราะการสำรอกราคะปัญญาวิมุตติมีได้เพราะการสำรอกอวิชชาเพราะฉะนั้นนะครับในขณะอริยมรรคเนี่ยนะตัวสมาธิเป็นตัวละตัณหาปัญญาเป็นตัวละอวิชชานะครับในขณะอริยมรรคเนี่ยนะโดยเฉพาะอรหัตตมรรคนี่ก็พ้นจากวัฏทุกข์อีกอย่างหนึ่งในคำว่าเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงนี้ผลของสมถะพึงทราบว่าเป็นเจโตวิมุตติผลของวิปัสสนาพึงทราบว่าเป็นปัญญาวิมุตตินะครับบทว่าทิฏเถวะธรรมเมความว่าในอัตภาพนี้เองบทว่าสยังอภิญญาสัจฉิกตวาความว่ากระทำให้ประจักษ์ด้วยปัญญาอันพิเศษยิ่งด้วยตนเองนั่นแหละคือรู้โดยไม่มีผู้อื่นเป็นปัจจัยนะครับก็บทว่าตเมวะสังคามะสีสังอภิวิชยะอัจฉาวสติความว่าชนะมาแล้วครอบครองตำแหน่งแห่งความเป็นใหญ่คืออรหัตผลสมาบัตินะครับอันเป็นประธานของอริยมรรคกล่าวคือสงครามอันพระอริยสาวกนั้นทำเสร็จแล้วอธิบายว่าเข้าสมาบัตินั่นเองนะครับเข้าพระสมาบัติเสวยวิมุตติสุขเพราะชนะพยามารพร้อมทั้งบริวารหมดสิ้นนะครับก็เสียงของทวยเทพเหล่านั้นกระฉ่อนไปในหมู่เทพผู้เห็นความจริงแล้วโดยพิเศษได้แก่พวกเทพชั้นสุทาวาสนะครับอันนี้หมายถึงเทพระดับพระอรหันต์ที่อยู่ในชั้นสุทาวาสนะครับที่ท่านไปบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชั้นนั้นนะครับท่านรู้ท่านก็อนุโมทนาซองสาธุการเสียงกระหึ่มไปหมดนะครับเรานี่ได้ยินไม่ถึงเลยหูบอกค่อยดี ขอกราบครับเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าพระอริยเจ้าที่ท่านได้มีหูทิพย์มีอะไรนี่คงจะได้ยินเทวดาสาธุการ ก็ได้ยินครับน่าจะได้ยินถ้ามีหูทิพย์นะนะแม้ในคาถาพระองค์ก็ตรัสว่าเทวดาทั้งหลายเห็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ชนะสงครามแล้วเป็นผู้ใหญ่ปราศจากความคลั่งครามย่อมนอบน้อมด้วยคำว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในขอนอบน้อมแด่ท่านผู้ครอบงำกิเลสที่เอาชนะได้ยากชนะเสนาแห่งมัจจุที่กางกั้นไว้มิได้ด้วยวิโมกเทวดาทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระขีณาสพผู้มีอรหัตผลอันบรรลุแล้วนี้ด้วยประการฉะนี้เพราะเทวดาทั้งหลายไม่เห็นเหตุแม้มีประมาณน้อยของพระขีณาสพผู้เป็นบุรุษอาชาในนั้นอันเป็นเหตุให้ท่านเข้าถึงอำนาจของมัจจุได้ฉะนั้นจึงพากันนอบน้อมพระขีณาสพนะครับอธิบายว่ามหันตังความว่าชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่เพราะเป็นใหญ่ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นนะครับ นะพระพุทธเจ้านี่เป็นใหญ่ใช่ไหมครับคือใหญ่ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะนะครับบทว่าวีตสารทางความว่าปราศจากความขั้นคร้ามคือปราศจากความเก้อเขินเพราะไม่มีกิเลสที่จะทำให้สะทกสะท้านนะครับบทว่าปุริสาชัญญะความว่าดูก่อนบุรุษผู้สูงสุดผู้เป็นชาติอาชาในบุรุษทั้งหลายเหมือนม้าที่เป็นชาติอาชาในเป็นต้นในสัตว์ทั้งหลายมีม้าเป็นต้นนะครับหมายความว่าได้รับการฝึกเรียบร้อยแล้วนะเขานอบน้อมคนที่ฝึกสำเร็จแล้วบทว่าทุชยะมัชภูความว่าครอบงำคือยึดครองกองทัพคือกิเลสอันคนส่วนมากไม่สามารถจะเอาชนะได้นะครับไม่สามารถโง่หัวได้นะครับยกธงพ่ายแพ้ตั้งแต่แรกรบแล้วนะครับบทว่าเชตวามัจจุโนเสนังวิโมกเขนะอนาวรังความว่าอนาวรังนะคล้ายๆใกล้ๆกับอนาวิโรนะใกล้ๆกันนะครับความว่าชนะเสนาแห่งมัจจุคือมารผู้ชื่อว่าไม่มีใครกั้นไว้ได้เพราะชนเหล่าอื่นไม่สามารถที่จะขัดขวางทัดฐานได้เพราะเป็นเสนามีจำนวนมากนะครับมาเนี่ยเสนาเขาเยอะนะครอบไว้โดยทั้งโลก3และโดยจำแนกออกไปถึง 1,500 เป็นต้นนะครับกิเลสมาเนี่ยนะครับมันแผ่กระจายไปหมดนะครับแม้แต่ฝุ่นละอองหน่อยเดียวเนี่ยกิเลสตัณหามันก็เป็นที่ยึดถือหมดนะครับนะถามว่าเห็นฝุ่นเนี่ยถามว่ายินดีไหมล่ะเอาก็เห็นฝุ่นแป้งก็ยังชอบเลยใช่ไหมเห็นฝุ่นบางอย่างก็โทสะอีกอวิชชาครอบงำอีกเพราะฉะนั้นกิเลสมันยึดครองโดยที่สุดแม้แต่ฝุ่นนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ต้องพูดถึงว่ากิเลสเนี่ยครองครอบงำไม่ได้นะครับแต่ทีนี้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์นี่ก็ชนะพยามารเหล่านั้นได้หมดเชื่อมความว่าข้าแต่บุรุษผู้อาชาในขอนอบน้อมแด่ท่านผู้ได้ชัยชนะมารที่ชนะได้โดยยากดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเนื้อความที่ตรัสไว้แล้วนั่นแหละด้วยสามารถแห่งนิคมพจน์นะครับลงท้ายว่าเทวดาทั้งหลายย่อมนมัสการพระขีณาสพผู้สมประสงค์นั้นคือผู้บรรลุพระอรหันต์แล้วนะเทวดาเขาเคารพพระอรหันต์นะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่าอิติด้วยเหตุนั้นก็ด้วยเหตุนั้นคืออะไรข้อที่พระอริยบุคคลมีมนัสคือเป็นพระอรหันต์บรรลุแล้วด้วยการชนะเสนาของนมุจิมานอธิบายว่าเทวดาทั้งหลายย่อมนมัสการพระขีณาสพนั้นด้วยเหตุนั้นเมื่อจะทรงแสดงเหตุนั้นโดยพ้นจึงตรัสว่าตันหิตัสสะนมัสสันติเยนะมัจจุวะสังวะเชดังนี้ในบาทพระคาถานั้นมีอธิบายว่าเพราะเหตุที่เทวดาทั้งหลายแม้สแสวงหาอยู่ก็ไม่เห็นเหตุของพระขีณาสพนั้นผู้เป็นบุรุษอาชาในผู้ประณีตแม้ประมาณเท่าอนุซึ่งเป็นเหตุให้ท่านประสบคือเข้าถึงอำนาจแห่งมัจจุคือความตายฉะนั้นวิสุทธิเทพคือพระอรหันต์ทั้งหลายจึงนมัสการนะครับพระอรหันต์ที่เป็นพรหมนมัสการพระอรหันต์ที่เป็นมนุษย์นะครับแจ๋วจริงๆนะครับสาธุนะยินดีเตอนะครับแม่ท่านพ้นแล้วนะครับเพราะกิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ปฏิสนธิในภพใหม่ไม่ได้มีเลยนะครับพอพูดถึงเทวดาเทวดาอีกสูตรหนึ่งสูตรใกล้ๆกันนะครับจวนะมานะสูตรพูดถึงเทวดาทั้งหลายก็ใกล้จะตายนี่ก็เป็นยังไงนะครับถ้าเทวดาจะตายนี่เขาจะอวยชัยให้พรกันยังไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเทวดาเป็นผู้จะต้องจุติจากเทพนิกายเมื่อนั้นนิมิต5ประการย่อมปรากฏแก่เทวดานั้นนะคนจะตายนี่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรบอกบ้างครับอาจจะฝันไม่ดีเป็นต้นบ้างนะแต่ถ้าเทวดาตายเนี่ยนะครับจะตายเนี่ยเทวดาประเภทมีบุญหนักสักใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีนิมิต5อย่างเกิดขึ้น1ดอกไม้เหี่ยวแห้งดอกไม้ประจำตัวนะครับ2ผ้าย่อมเศร้าหมองนะครับผ้าก็ดูเศร้าหมองไปเหงื่อย่อมไหลออกจากรักแร้ข้อ3นะข้อ4ก็คือผิวพรรณเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กายนะดูแก่ไปเลยนะครับปกติแล้วก็งามเทวดาย่อมไม่ยินดีในทิพย์อาสนะของตนนะครับคือไอนิมิต5อย่างจะปรากฏประมาณ7วันของมนุษย์นะครับ7วันของมนุษย์นะก็ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีของเทวดานะครับจะปรากฏ7ประมาณ7วันมนุษย์นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายทราบว่าเทพบุตรนี้จะต้องเคลื่อนจากเทพนิกายย่อมพลอยยินดีกับเทพบุตรนั้นด้วยถ้อยคำ3อย่างนี้ว่านะพากันมาอวยชัยให้พรนะครับว่าแน่ท่านผู้เจริญขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุคติเนี่ยนะข้อ1นะเขาให้พรมา1ขอให้ท่านไปสู่สุคตินะ2ครั้นไปสู่สุคติแล้วขอท่านจงได้ลาภที่ท่านได้ดีแล้ว3 ท่านได้ลาภที่ท่านดีได้แล้วขอให้เป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดีนะครับมาให้ไปสู่สุคติขอให้มีลาภให้ตั้งมั่นอยู่ในลาภเสร็จแล้วก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในลาภนะครับให้อวยชัยให้พรกันนะครับเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเนาะแลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นส่วนแห่งลาภที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วอันหนึ่งอะไรเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายพระเจ้าข้าองค์นี้ฉลาดถามอนุสนธิว่างั้นน่ะสืบเนื่องจากเรื่องที่พระองค์ตรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายความเป็นมนุษย์แลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายซึ่งเทวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมได้ศรัทธาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วนี้เป็นส่วนแห่งลาภที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วก็ศรัทธาของเทวดานั้นแลเป็นคุณชาติตั้งลงมีมูลเกิดประดิษฐานมั่นคงอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกพึงนำไปไม่ได้นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายในชั้นต้นก็ขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะครับหลังจากเกิดเป็นมนุษย์ก็ขอให้มีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็ให้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคือบรรลุมรรคผลนะครับอย่าให้ใครเปลี่ยนแปลงศรัทธานี้ได้นี่คือถ้อยคำอวยชัยให้พรของเทวดาทั้งหลายผู้จะตายจากเทวดาเมื่อใดเทวดาจะต้องจุติจากเทพนิกายเพราะความสิ้นอายุเมื่อนั้นเสียงสามอย่างของเทวดาทั้งหลายผู้พลอยยินดีย่อมเปล่งออกไปว่าแน่ท่านผู้เจริญท่านจากเทวโลกนี้แล้วขอท่านจงไปถึงสุคติจงถือความเป็นสหายแห่งมนุษย์ทั้งหลายเถิดท่านเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัทธรรมนะครับพระสัทธรรมคือโพธิปักเป็นต้นเนี่ยนะครับศรัทธาของท่านนั้นพึงเป็นคุณชาติตั้งมั่นลงนะครับมีมูลเกิดแล้วมั่นคงในพระสัทธรรมที่พระตถาคตประกาศดีแล้วอันใครๆพึงนำไปไม่ได้ตลอดชีพนะครับศรัทธานี้ไม่เปลี่ยนแปลงมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยท่านจงละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอย่ากระทำอกุศลกรรมอย่างอื่นที่ประกอบด้วยโทษนะอย่าไปก่อกรรมทำชั่วอะไรนะว่างั้นกระทำกุศลด้วยกายด้วยวาจาให้มากกระทำกุศลด้วยใจหาประมาณไม่ได้นะโลกุตระนะครับหาอุปธิไม่ได้แต่นั้นท่านจงกระทำบุญอันให้เกิดสมบัติคืออุปธินั้นให้มากด้วยทานแล้วยังสัตว์แม้เหล่าอื่นให้ตั้งอยู่ในพระสัทธรรมในพรหมจรรย์เมื่อใดเทวดาพึงรู้แจ้งซึ่งเทวดาผู้จะจุติเมื่อนั้นย่อมพลอยยินดีด้วยความอนุเคราะห์นี้ว่าแน่เทวดาท่านจงมาบ่อยๆนะครับไปทำบุญแล้วมาใหม่นะนะครับขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนามีศรัทธาตั้งมั่นบรรลุมรรคผลชักชวนให้คนอื่นนะตั้งมั่นอยู่ในธรรมะเหล่านี้แล้วกลับมานี่อีกนะนะครับเทวดาเขาเพลิดเพลินนะครับ ท่านอาจารย์ครับทำไมขอการครับทำไมเทวดาเขาถึงให้พรว่าให้มาสู่สุคติคือเมืองมนุษย์ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ทำไมไม่ว่าสุคติของเทวดาน่าจะเป็นพรหมโลกหรือเป็นสวรรค์ด้วยกันอะไรทำนองนั้น เขาก็ว่าที่เทวดามันฟังธรรมยากนะครับมันหาเวลาไปฟังธรรมยากก็เหมือนกับมนุษย์นี่นะครับข้าราชการสูงๆนี่มีเวลาไปฟังธรรมที่ไหนนะครับถามนายกชวนเหรอตอนนี้นะมีเวลาไปฟังเทศฟังธรรมสักชั่วโมงหรือเปล่านะครับยากมันวุ่นวายมันขัดข้องเดี๋ยวงานโน่นเดี๋ยวงานนี่โอ้ยคนโน่นเชิญมาคนนี้เชิญไปอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่อย่างนั้นแหละครับพวกเทวดาทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันมันวุ่นวายหาเวลาฟังธรรมยากนะครับมันไปเกิดเป็นมนุษย์ดีแล้วนะครับ และเอ๊ะไปคิดยังไงว่ามนุษย์เนี่ยหาเวลาฟังธรรมง่ายนะครับก็ดูอย่างเนี้ยเราฟังธรรมตรงเนี้ยก็มีโยมสักกี่คนมาฟังธรรมกันเนี่ย ก็ง่ายกว่าเทวดานะครับ ง่ายกว่านะมันชวนให้เพลินเยอะเอง ครับคือเทวดานี่มันก็เหมือนกับมีงานมหรสพทั้งปีทั้งชาติเอาเวลาไหนไปฟังธรรมนะครับขนาดฟังธรรมก็มีเสียงดนตรีตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งแล้วมัวแต่เพลิดเพลินนะครับมันเหมือนกับมีงานสวนสนุกงานร่าเริงเหมือนอภิมหากรรมตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันยากที่จะฟังธรรมมนุษย์ดีกว่านะครับที่มนุษย์บอกเป็นเทวดาสิสบายจะได้ฟังธรรมม่วนๆนะครับก็ยากอีกนั่นแหละพอกันหมดเลยนะโอนกันไปโอนกันมาเลยเสียไปอีกชาตินึงนะครับ จริงๆแล้วคำให้พรในตรงนี้จะมีผลอะไรไหมครับ ถ้ามาเกิดเป็นเมืองมนุษย์เนี่ยเขาจะลืมเรื่องนั้นไปไหม ก็อย่างน้อยก็ให้ตั้งจิตเพื่อปฏิสนธิเกิดในที่มีพุทธศาสนาเป็นต้นนะครับ เป็นอัตตสัมมาปณิธิ ครับก็ยังดีแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าสังสารวัฏเนี่ยนะเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงของความคิดเนี่ยมีมากก็เหมือนกับเวลาเราจะบวชนี่แหละครับเขามาผูกได้ข้อมือเนี่ยโอ้ให้บวชให้ได้ดิบได้ดีมีศรัทธานะบวชแล้วศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยพอบวชเข้ามาแล้วเป็นไงครับ มันก็มีคนให้พรผมว่าขอให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตด้วยครับตอนผมบวช นะครับ เป็นใหญ่เป็นโต ขอให้ได้มหคตะมหากุศล คงไม่ใช่งั้นมันเขาคงอยากให้เป็นเจ้าคุณเป็นพระครูเป็นอะไรยังไงมึงไม่เอาด้วยนะไม่ต้องสาธุหรอก นี่ต่อไปนะครับบอกว่าเทวดาที่มีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับ1สมมุติเทพอย่างที่2อุปัตติเทพ3ก็วิสุทธิเทพนะครับในเทวดา3จำพวกเหล่านั้นนะครับกษัตริย์ผู้เป็นพระราชาทั้งหลายชื่อว่าสมมุติเทพนะครับเทวดาเอ้ยพระราชาเนี่ยนะเรียกเทวดาโดยสมมุตินะครับเทวดาผู้สูงกว่านั้นเริ่มตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาเป็นต้นชื่อว่าอุปติเทพนะครับพระขีณาสพชื่อว่าวิสุทธิเทพนะครับแต่ในพระสูตรท่านประสงค์เอาเทพชั้นกามาวจรคือเอาเทวดาทั้งหลายนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วเทวดาทุกองค์ไหมที่จะได้มีนิมิตปรากฏเนี่ยก็อย่างเราฟังเรื่องอะไรฮะที่บริวารของเทพบุตรองค์หนึ่งอะอยู่ๆจู่ๆก็จุติกันตั้ง500คนอย่างเงี้ยครับ มาลาพาลีมาลาพาลีเทพบุตรสุพรหมเทพบุตรเป็นต้นนะครับ สุพรหมเทพบุตรฮะ เฉพาะผู้มีบุญนะครับเฉพาะเทวดาที่มีบุญจริงๆนะครับจึงจะมีนิมิตเหล่านี้เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่นะบทว่าเทวกายาความว่าจากชุมนุมแห่งเทพหรือจากตำแหน่งแห่งเทพนะครับอธิบายว่าจากเทวโลกเพราะว่ากายศัพท์นี้บ่งถึงการอยู่ด้วยกันเป็นหมู่บทว่าจวนะธรรมโมความว่ามีความตายเป็นธรรมดาอธิบายว่ามีมรณะปรากฏแล้วเพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญนะครับเทวดาผู้มีบุญหนักๆจริงๆนะจะมีนิมิตเหล่านี้บทว่าปัญจสะปุพานิมิตตานิปาตุภวันติความว่าบุพนิมิตแห่งความตาย5ประการย่อมเกิดขึ้นหรือปรากฏแก่เทพนั้นผู้มีมรณะปรากฏแล้วบทว่ามาลามิลายันติความว่าดอกไม้ที่เทพบุตรนั้นประดับแล้วจะเหี่ยวคือหมดความงดงามเหมือนโยนไปในที่แดดในเวลาเที่ยงนะครับเช่นดอกงามๆไปตากแดดเนี่ยมันก็เหี่ยวเฉาดูไม่งามเลยนะหมดราศีเลยบทว่าวัฏฐานิกิริสสันติความว่าอาภรณ์คือผ้าที่เทพบุตรนั้นนุ่งห่มแล้วมีสีเหมือนพระอาทิตย์อ่อนๆที่ทอแสงอยู่ในอากาศที่ปราศจากเมฆหมอกในสารทัศน์สมัยมีสีต่างๆจางลงไม่แวววาวเศร้ามองเหมือนถูกโยนไปในโคลนแล้วขยำในขณะนั้นทีเดียวนะครับผ้านี่เศร้ามองไปหมดเลยนะปกติเหมือนรัศมีดวงอาทิตย์อ่อนๆ นะนะแต่นี่มันก็หมดไปกลายเป็นผ้าเหี่ยวเฉาเหมือนกับผ้าคลุกโคลนบทว่ากัจเฉหิเสทามุจจันติความว่าในขณะนั้นหยาดเหงื่อลังไหลออกจากรักแร้ทั้งสองของเทพบุตรผู้มีร่างปราศจากคราบเหงื่อใครมาก่อนเหมือนแก้วมณีโดยกำเนิดที่บริสุทธิ์ดีเหมือนรูปหล่อทองคำที่ศิลปินผู้เชี่ยวชาญตกแต่งไว้แล้วก็ไม่ใช่จะไหลออกจากรักแร้อย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่เหงื่อกาละคือเหงื่อดำนะก็จะไหลออกจากร่างกายทั้งสิ้นของเทพบุตรนั้นโดยที่กายของเทพบุตรนั้นเสมือนหนักอึ้งไปด้วยข่ายที่ประดับประดาล้วนไปด้วยข่ายแห่งมุกดาที่ตนประดับแล้วนะครับโอ้มันหนักจริงๆนะบทว่ากาเยทุพันนิยังโอกมติความว่าในชั้นต้นเริ่มแต่ปฏิสนธิร่างกายจะแผ่รัศมีพวยพุ่งไปตลอดสถานที่1โยชน์บ้าง2โยชน์บ้างจนถึงที่ประมาณ12โยชน์บ้างตามอนุภาพของตนปราศจากชราภาพมีฟันหักและหนังย่นเป็นต้นความหนาวความร้อนจะไม่เข้าไปกระทบกระทั่งจะเป็นเหมือนเทพธิดารุ่นสาวอายุราว16ปีจะเหมือนเทพบุตรรุ่นหนุ่มอายุราว20ปีแต่ในขณะนั้นเองความผิดรูปผิดร่างขี้เรจะเข้ามาแทนที่คือสถิตอยู่ในกายที่สิ้นรัศมีหมดเดชนะครับหมดสภาพเลยนะครับนะเมื่อบุญมากาไก่กลายเป็นหงส์นะครับเมื่อบุญลงหงส์ก็จะเป็นหมาเลยนะครับนี่ก็เหมือนกัน บทว่าสเทโวเทวาสเนนาภิรมติความว่าจะไม่ยินดีคือจะไม่ได้ความชื่นใจในที่พระอาสนะสำหรับเล่นและบำเรอด้วยกับหมู่สาวสวรรค์ของตนนะครับเห็นนางฟ้าเห็นเทพธิดาก็ไม่น่างามน่าชมหมดอ่ะเอาคนมันจะตายเนี่ยนะครับมันจะไปดีใจอะไรกับใครด้วยนะครับก็ทุกข์เร่าร้อนเขาบอกว่าได้ยินว่าความตายนี้จักมีแก่เทพบุตรนั้นโดย7วันด้วยการนับในมนุษย์นะก็คือไม่กี่ชั่วโมงของเทวดาหรือไม่กี่นาทีนะครับเพราะฉะนั้นบุพนิมิตเหล่านี้จึงปรากฏด้วยการเกิดขึ้นแห่งบุพนิมิตนั้นเทพบุตรนั้นย่อมถูกความโศกที่มีกำลังครอบงำด้วยคิดว่าเราต้องพลัดพรากจากสมบัติเห็นปานี้นะครับจากเรียกว่าจากสมบัติจากวิมานจากนางสาวสวรรค์ทั้งหลายแลเนี่ยโอ้ยจากแล้วเนาะเหมือนกันนะนะจากสาวสวรรค์เหมือนกันด้วยเหตุนั้นความกวนกวายอย่างใหญ่หลวงย่อมเกิดขึ้นภายในกายของเทพบุตรนั้นด้วยเหตุนั้นเหงื่อจึงไหลออกจากลำตัวโดยประการทั้งปวงเทพบุตรบางองค์ที่มีทุกข์หาประมาณไม่ได้ตลอดการเนิ่นนานมาไม่สามารถจะยับยั้งทุกข์ไว้ได้คร่ำครวญปริเทวนาการอยู่ว่าเร่าร้อนเราร้อนเรากลุ้มนะครับโอ้ยกลุ้มนะครับไม่ได้ความแช่มชื่นในที่ไรๆพร่ำเพ้อละเมอเที่ยวไปในที่นั้นบางองค์ตั้งสติได้แม้ไม่ได้แสดงความผิดปกติทางกายและวาจาเมื่ออดกลั้นทุกข์คือความพลัดพรากจากของรักไม่ได้ก็เดือดร้อนเที่ยวไปนะครับเราร้อนกระวนกระวายเนี่ยนะต้องจากแล้วเนาะนะครับนะต้องไปคล้ายๆกับว่าจะต้องไปจับมือใครหรือเปล่านะครับต้องไปจับมือเขย่าคนโน้นทีเขย่าคนนี้ทีฉันจะจากเธอแล้วนะอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็บุพนิมิตเหล่านั้นย่อมปรากฏเฉพาะเทวดาผู้มเหสักทั้งหลายเท่านั้นนะครับเทวดามีบุญนะเหมือนนิมิตทั้งหลายมีอุกกาบาตแผ่นดินไหวและจันทรคาตเป็นต้นจะปรากฏแก่ผู้มีบุญใหญ่ในโลกเช่นพระราชาและราชามาตเป็นต้นหาปรากฏแก่คนเราอื่นไม่นะครับอย่างเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับก็เทวดาบางเหล่ารู้นิมิตเหล่านั้นที่เกิดแล้วว่านิมิตเหล่านี้ชื่อว่าเป็นบุพนิมิตแห่งความตายแต่ว่าไม่ใช่จะรู้หมดทุกองค์นะในเทพบุตรเหล่านั้นเทพบุตรที่เกิดด้วยกุศลกรรมอย่างอ่อนก็จะกลัวไปว่าบัดนี้ใครเล่าจะรู้ว่าเราจะเกิดในที่ไหนนะพวกทำบุญไว้น้อยๆก็ไปทุกข์ที่นั่นอีกนะครับเหมือนมนุษย์ทั้งหลายไม่ค่อยทำบุญไว้นะโอ้ยจากนี้จะไปไหนต่อเนาะเหมือนกันส่วนพวกที่มีบุญมากจะไม่กลัวจะไม่หวาดหวั่นด้วยคิดว่าเราได้ให้ทานได้รักษาศีลได้สั่งสมบุญไว้มากแล้วเราจุติจากโลกนี้แล้วเป็นอันหวังได้สุขคติทีเดียวนะครับพบหน้าไปดีแน่ว่างั้นก็เทวดาทั้งหลายครั้นถือบุพนิมิตที่ปรากฏขึ้นอย่างนั้นแล้วย่อมเข้าไปสู่สวนนันทวันสวนนันทวันนั้นมีประจำอยู่ในเทวโลกทุกชั้นทีเดียวนันทวันนี่ก็คือป่าอันเป็นที่น่าเพลิดเพลินรื่นเริงใจทั้งหลายนะครับทีนี้ก็เทวดาก็จะช่วยกันแห่ไปส่งในสวนนันทวันว่างั้นนะบทว่าตีหิวาจาหิอนุโมทันติความว่าเทวดาทั้งหลายย่อมอนุโมทนาด้วยคำทั้ง3ที่ข้าพเจ้าจะกล่าวในบัดนี้คือย่อมยังความรื่นเริงบันเทิงใจให้เกิดขึ้นย่อมให้สบายใจย่อมกระทำความบันเทิงอันสมควรแก่สภาพการในขณะนั้นด้วยสามารถแห่งความสบายใจนั้นนะครับบทว่าคัจฉะความว่าเข้าถึงด้วยสามารถแห่งการถือปฏิสนธิบทว่าเอวังวุตเตความว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงถ้อยคำที่เหล่าเทวดาเหล่านั้นจะพึงกล่าวแก่เทพบุตรนั้นโดยในเป็นต้นว่าท่านจากเทวโลกนี้แล้วจงไปสู่สุคติเถิดดังนี้นะครับนะผมว่าไงนะถ้าท่านจุติแล้วขอให้ไปสู่สุคตินะนะครับครั้นไปสู่สุคติแล้วขอจงได้ลาภที่ท่านได้ดีแล้วครั้นได้ลาภที่ได้ดีแล้วขอเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดีทีนี้ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งคือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ปรากฏโดยนามและโคตรนั่งอยู่ในบริษัทนั้นเป็นผู้ฉลาดในอนุสนธิจึงกราบทูลคำมีอาที่ว่ากิงนุโขพันเตอะไรหนอแลพระพุทธเจ้าค่ะดังนี้ด้วยประสงค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสุคติเหล่านั้นไว้โดยไม่แปลกกันไม่แจ่มแจ้งเลยอยากกันนั้นเลยเราจะให้พระองค์ตรัสสุคติเป็นต้นเหล่านั้นให้ชัดเจนกว่านี้นะอยากรู้เอ๊สุคติของเทวดานี่อะไรความเป็นมนุษย์อันเทวดาทั้งหลายประสงค์ยิ่งนักโดยเป็นเหตุแห่งการได้เฉพาะซึ่งคุณพิเศษมีศรัทธาเป็นต้นนะครับคือถ้ามาเป็นมนุษย์นะศรัทธาศีล นะสุตะจาคะปัญญาเป็นต้นจะหาได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งของการค้าบุญทั้งหลายเลยนะครับนะสนามค้าบุญทั้งหลายเนี่ยมนุษย์นะครับแต่ในขณะเดียวกันลืมไปมาค้าบาปกันหนักแอไปเลยนะครับนะเพราะว่าเป็นเหตุแห่งการเข้าถึงความเทวดานะครับคือหมายความเป็นนานะเป็นนานะเป็นนาของเทวดาทั้งหลายก็อยู่ที่มนุษย์นะนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุความเป็นมนุษย์แลเป็นส่วนแห่งการได้สุขติของเทวดาทั้งหลายบทว่าสุขติมนสังขาต่างความว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วโดยชอบว่าไปสู่สุขติอธิบายว่าทรงสรรเสริญคือทรงชมแล้วบทว่ามนุสภูโตความว่าเกิดแล้วในมนุษย์ทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งได้แก่ถึงความเป็นมนุษย์เพราะเหตุที่ผู้เกิดในเทวโลกโดยมากยากที่จะได้ฟังธรรมเทศนาของพระตถาคตเจ้าไม่เหมือนมนุษย์ทั้งหลายนะครับเทวดานี่ยากนะจะได้ฟังธรรมนะครับเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ามนุสสภูโตดังนี้บทว่าตถาคตปเวทิเตธรรมวินเยความว่าในคำสอนที่สงเคราะห์ด้วยศีลสมาธิปัญญาคือไตรสิกขาที่พระตถาคตคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนะครับก็คืออยากจะให้ได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ขยายคำว่าธรรมวินัยธรรมวินัยเนี่ยนะครับมีอธิบายไว้ประมาณ8ใน8ในนะครับคำว่าธรรมวินัยเนี่ยแค่ไหนครับแต่ว่าธรรมวินัยที่จริงแล้วก็สงเคราะห์ด้วยสิกขา3คือศีลสมาธิและปัญญานะครับวินัยก็เป็นศีลธรรมะก็เป็นสมาธิและปัญญานั่นแหละครับเพราะคำว่าคำสอนนั้นท่านเรียกว่าธรรมวินัยเพราะว่านะเพราะชื่อว่าธรรมะเหตุที่ไม่ไปปราศจากธรรมคือไม่ทิ้งธรรมเลยนะครับและชื่อว่าวินัยเพราะฝึกเวนยสัตว์ตามสมควรแก่กิเลสนะครับตามสมควรแก่กิเลสถ้ากิเลสมากมากกว่าปราชิกนะครับเอาระดับนั้นนะครับกิเลสน้อยๆหน่อยก็อบัติลดลงตามสมควรนะถ้าล่วงละเมิดออกมาอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมวินัยเพราะแนะนำผู้มีกำเนิดดีแห่งบุคคลผู้มีในตามีธุลีน้อยธรรมวินัยเนี่ยนะแนะนำคนมีกิเลสน้อยนะครับกิเลสนั้นหนาเนี่ยทำไงได้แล้วก็ที่ชื่อว่าธรรมะเพราะไม่ไปปราศจากธรรมะที่เป็นเหตุไปด้วยอุปนิสัยหมายความว่าคนที่จะได้รับธรรมะได้จะต้องมีอุปนิสัยเก่ามาก่อนนะครับจึงจะได้โลกุตระธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมวินัยเพราะฝึกด้วยธรรมะอย่างเดียวไม่ใช่ฝึกด้วยท่อนไม้และสาตรานะครับคำสอนในศาสนานี่ไม่ได้ใช้ไม้ใช้ปืนเป็นต้นนะครับแต่ก็สมัยนี้ก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ใช้ไม่เรียวนั่นแหละไม่ใช้ไม่เรียวก็ไม่จบปริญญานะครับยังไงได้นะก็เป็นลักษณะนั้นไปแต่ว่าฝึกด้วยธรรมนะครับไม่ได้ฝึกด้วยท่อนไม้สาตราอะไรหรอกอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมวินัยเพราะการฝึกนั้นประกอบด้วยธรรมะคือฝึกไปด้วยธรรมนะท่านเรียกว่าธรรมวินัยเพราะนำเข้าไปหาธรรมะเพื่อมรรคผลและนิพพานตามลำดับนะครับคือให้ค่อยๆเจริญขึ้นตามศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเป็นต้นนั่นเองอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมวินัยเพราะเป็นเครื่องแนะนำที่เป็นไปแล้วโดยธรรมมีพระมหากรุณาและพระสัพพัญญุตญาณเป็นต้นนะครับเป็นคำสอนที่นำไปโดยธรรมนะอาศัยพระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเรียกว่าธรรมวินัยพระวินัยนี้อาศัยพระมหากรุณานะครับพระธรรมนี้อาศัยพระปัญญาอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมวินัยเพราะพระธรรมเป็นเครื่องนำเข้าไปหาธรรมของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นองค์ธรรมเป็นธรรมกายเป็นธรรมสวามีไม่ใช่นำเข้าไปหาธรรมของนักตรรกวิทยาทั้งหลายนะครับคือพระองค์นี่เข้าถึงธรรมเหล่านั้นจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าคิดเอาเดาเอาไม่ใช่นะครับอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมวินัยเพราะเป็นเครื่องแนะนำที่เป็นไปแล้วในธรรมคือมรรคผลหรือธรรมะอันเป็นวิสัยที่จะพึงสำเร็จได้ในธรรมวินัยนั้นสรุปและหมายถึงธรรมวินัยได้แก่ศีลสมาธิปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนะขอให้ท่านตั้งมั่นแบบนั้นนะบทว่าสัตทางปฏิลัพพติความว่ายังศรัทธาให้เกิดขึ้นโดยในเมียที่ว่าสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอให้มีศรัทธาแบบนี้นะอธิบายว่าผู้มีศรัทธาเมื่อปฏิบัติในธรรมวินัยนี้ตามที่ทรงสอนไว้ย่อมยังใจให้ยินดีในทิฏฐธรรมมิกถะประโยช สัมปรายิกถะประโยชน์และปรมัตถประโยชน์นะครับให้มีศรัทธาในพระธรรมเหล่านี้นะซึ่งพระธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้ในประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งขอให้ท่านเข้าถึงธรรมะเหล่านั้นเหมือนกันในบทว่าสุลัทธะลาภสังขาตังนี้มีอธิบายว่าการใช้เงินทองนาและสวนเป็นต้นย่อมนำความสุขในการใช้สอยมาให้สรรพสัตว์ห้ามทุกมีความหิวและความระหายเป็นต้นบรรเทาความยากจนเงินทองเสียได้เป็นเหตุให้ได้รับรัตนะมีมุกดาเป็นต้นและนำมาซึ่งสันติในโลกมาให้ฉันใดนะพูดถึงคนที่มีเงินมีทองในโลกนี่นะเขาก็ได้รับความสุขแบบนั้นแหละแม้ศรัทธาที่เป็นโลกิยะและโลกุตระก็ฉันนั้นจะนำวิบากสุขที่เป็นโลกิยะโลกุตระมาให้ตามที่เกิดขึ้นจะหักห้ามทุกมีชาติชรามรณะเป็นต้นเสียได้จะระงับความยากจนคุณธรรมเสียได้จะเป็นเหตุให้ได้รับรัตนะมีสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นได้และจะนำมาซึ่งสันติในโลกแก่เหล่าชนผู้ปฏิบัติด้วยศรัทธาธุระสมดังที่พระองค์ตรัสไปว่าผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลเอิบอิ่มด้วยยศและโภคะจะอยู่ในประเทศใดๆก็เป็นผู้ที่มีเขาบูชาแล้วในประเทศนั้นๆทีเดียวนะเพิ่งทราบความได้เฉพาะซึ่งศรัทธาเป็นลาภอันบุคคลได้ดีแล้วดังพรรณนามาชนิเพราะฉะนั้นถ้าได้ลาภนี่ก็ได้ลาภคือศรัทธาศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธานะครับได้สวากขาโตนะครับคือมีศรัทธาในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปแล้วนะครับถ้ามีศรัทธาเหล่านี้แล้วก็จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นนะเพราะว่าศรัทธานี้เป็นหัวหน้าเป็นบาทฐานเป็นประธานแห่งโลกิยธรรมและโลกุตระธรรมเพราะว่าบุคคลผู้มีศรัทธาแล้วก็จะก่อให้เกิดความเพียรพยายามผู้ที่มีความเพียรพยายามทำให้สติตั้งมั่นผู้มีสติตั้งมั่นก็จะทำด้วยความไม่ฟุ้งซ่านและก็มีปัญญาอาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพัฒนาเบื้องสูงก็เป็นโลกุตระธรรมก็บรรลุมรรคผลได้ก็เพราะเหตุที่การได้เฉพาะซึ่งศรัทธานี้เป็นลาภที่ติดตามตนไปได้ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเป็นเหตุให้ได้สมบัติทุกอย่างและเป็นเหตุแห่งการได้โลกิยทรัพย์มีเงินทองเป็นต้นศรัทธานี่นะครับเป็นเหตุของสมบัติทั่วไปนะเป็นของเฉพาะตัวจริงๆนะครับเป็นทรัพย์เฉพาะตัวนะถ้าพูดว่าศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับศรัทธานี้เป็นหนึ่งในอริยทรัพย์7ประการคือศรัทธาศีลนะศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตตะจาคะและปัญญานี่เป็นอริยทรัพย์นะนี่ยกศรัทธามานะครับอริยทรัพย์ที่เหลือเท่ากับแสดงหมดแล้วแต่ว่าเน้นที่ศรัทธาว่าผู้มีศรัทธาเท่านั้นน่ะจะทำบุญมีทานเป็นต้นได้แล้วจะประสบทรัพย์ที่เป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจอันมโหฬารและจะยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนั่นแหละให้ถึงพร้อมด้วยบุญนั้นแต่บุญเหล่านั้นจะไม่อำนวยประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแก่ผู้ไม่มีศรัทธาเลยนะครับคือบุญเนี่ยนะมันเกิดสำหรับคนมีศรัทธานะครับคนไม่มีศรัทธาจิตเข้าไม่เป็นบุญง่ายๆหรอกเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าศรัทธาเป็นลาภที่ได้ด้วยดีด้วยประการดังพรรณนามาชนิดเพราะฉะนั้นลาภคือศรัทธาเนี่ยเป็นการได้ดีแล้วจริงๆนะครับถ้าใครมีศรัทธาเนี่ยชื่อว่าได้ลาภที่ดีแล้วหนอนะครับเป็นลาภานุตริยะคือลาภที่มีศรัทธาในคุณของพระตถาคตเจ้าเป็นต้นนะครับในอนุตริยะ6นะครับชื่อว่าลาภานุตริยะนะครับจริงอย่างนั้นท่านพรรณนาศรัทธาไว้ด้วยเหตุมิใช่น้อยในฐานะต่างๆกันว่าศรัทธารวบรวมเสบียงไว้บ้างนะคนมีศรัทธาเท่ากับเป็นคนที่รวบรวมเสบียงสำหรับสังสารวัฏแล้วนะศรัทธานี้เป็นเพื่อนที่สองของบุรุษบ้างเพื่อนแท้ที่ช่วยยามยากจริงๆก็คือศรัทธานะครับไม่ใช่ตัณหานะตัณหานี่เป็นเพื่อนเสเพลนะครับไม่ได้เรื่องศรัทธานี้เป็นเครื่องปลื้มใจของบุรุษในโลกนี้นะครับถ้าใครมีศรัทธาในคุณของพระตถาคตเป็นต้นเนี่ยจะได้ความปลื้มอกปลื้มใจช้างตัวประเสริฐมีศรัทธาเป็นงวงบ้างศรัทธาเป็นพืชเป็นตบะเป็นฝนบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกดำรงอยู่ในศรัทธาบ้างย่อมข้ามโอคะด้วยศรัทธาบ้างนะครับจะข้ามกาโมคะเป็นต้นเนี่ยนะครับพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตก็อาศัยศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นถ้าบรรลุมรรคผลก็เป็นศรัทธานุสารีนะครับก็จะสามารถบรรลุมรรคผลได้ฉะนั้นศรัทธานี่ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ก็พยายามตอกย้ำว่าตถาคตโพธิศรัทธากับกรรมสกตาศรัทธานะครับนี่เป็นโลกิยะนะถ้าโลกุตระก็เห็นพระนิพพานนะครับ บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำเมียที่ว่าสาโขปนัสสะดังนี้เพื่อจะทรงแสดงถึงศรัทธาชนิดที่ยังลงลึกอันเป็นเหตุให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำรงมั่นในกุศลธรรมในพระศาสนานะครับเอาศรัทธาแค่ไหนล่ะโน่นศรัทธาระดับโสดาปฏิบัติหมดแหละถามว่าก็อะไรเล่าชื่อว่าเป็นรากของศรัทธาศรัทธาก็มีรากนะคือมีอาหารเหมือนกันเถอะถามว่าอะไรโยนิโสมนสิการการทำไว้ในใจโดยอุบายอันเป็นเหตุแห่งความเชื่อนะครับในวัตถุที่ควรเชื่อเป็นรากของศรัทธาถ้าจะว่าไปนะศรัทธาก็มีการฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นต้นแหละเป็นอาหารใช่ไหมครับถ้าเอาตามตันหาสูตรวิชาสูตรนะแต่ทีนี้ก็โยนิโสเป็นเหตุแห่งกุศลไงครับศรัทธาเป็นไปกับสุจริตเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีโยนิโสนั่นแหละเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบองค์แห่งโสดาปัตติมรรค4อย่างนะครับเป็นเหตุแห่งศรัทธาคือ1การคบหาสัตบุรุษเพราะว่าสัตทินรีย์นี่นะครับถามว่าเห็นได้ที่ไหนเห็นได้ในโสดาปัตติยังคธรรมนะถ้าหากว่าเราจะถามว่าใครเป็นคนมีศรัทธาครับเอาโสดาปัตติยังคธรรมไปตรวจสอบวัดดูนะถ้าเขามีศรัทธา1เขาจะคบหาสัตบุรุษ2เขาจะฟังธรรมของสัตบุรุษ3เขาจะมีโยนิโสมนสิการ4เขาจะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะครับว่าเป็นรากของศรัทธานะครับศรัทธาที่นี้นี่นะครับหมายถึงศรัทธาที่เป็นโลกุตระนะอันศรัทธาที่เป็นโลกุตระนั้นจะต้องอาศัยการคบสัตบุรุษการฟังธรรมของท่านการโยนิโสมนสิการแล้วก็การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะครับอันนี้เป็นอาหารของศรัทธาที่เป็นโลกุตระนะครับเพราะว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงที่มารพรหมเป็นต้นจะทำให้คลาดเคลื่อนไม่ได้เนี่ยนะต้องศรัทธาระดับโสดาปัตติมรรคเพราะฉะนั้นโสดาปัตติมรรคจะต้องนี่นะครับองค์แห่งโสดาบัน4ประการคือการคบสัตบุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษโยนิโสมนสิการและธรรมานุธรรมปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมนะครับบทว่าปฏิทิตาได้แก่อย่างลงแล้วโดยเป็นภาวะที่ใครๆให้หวั่นไหวไม่ได้เพราะบรรลุอริยมรรคนะศรัทธาแน่นอนก็ต้องระดับนั้นบทว่าอสังหาริยาความว่าเป็นสิ่งที่ใครๆไม่สามารถจะนำไปได้หรือให้หายไปหรือนำออกไปได้เทวดาเหล่านั้นหวังจะให้เทพบุตรนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลจึงกล่าวอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้ท่านไปเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ท่านเป็นผู้มีศรัทธาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะผัวเพราะว่าเทวดาเหล่านั้นปรารถนาพระอริยบุคคลผู้สมควรแก่การเข้าไปเสวยกามสุขในเทวโลกของตนเท่านั้นเขาก็จะพูดแบบง่ายๆนะเขาก็อยากให้กลับมาหาเขาอีกนะด้วยเหตุนั้นเทวดาจึงกล่าวว่าดูก่อนเทพท่านจงมาบ่อยๆนะไปเป็นพระโสดาบันนะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วจะกลับมาที่นี่ได้ถ้าเป็นพระอนาคามีไม่มาแล้วนะครับเลยไปอีกนะครับเพราะยังไงก็กลับมาที่นี่อีกนะครับกลับมาบ้านเก่าเรานะของเรานี่ตอนก่อนนี่เทวดาเขาสั่งเสียกันหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไม่ได้มีญาติอยู่ทางโน้นหรือเปล่าไม่ทราบ ก็เหมือนเวลาคนจะตายเราก็จะไปเฮ้ยไม่ใช่คนที่ตายแล้วเราจะไปจุดธูปจุดเทียนบอกว่าไปสู่สุคติไปดีนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ ครับไม่ได้บอกก่อนจะตายนะตายไปแล้วไปแล้วอ่ะไปบอกศพบอกซากนะครับทำอะไรได้เหมือนกับไปบอกท่อนไม้ท่อนฟืนเนี่ยนะสมมตินะสมมติถ้าสำนวนว่าเขาถอดเสื้อทิ้งไว้ไปจุดธูปบอกเสื้อนะขอให้เจ้าของเสื้อไปดีมีสุขนะ แต่มันก็เป็นปิยวาจาใช่คร ับ ก็ไปคุยกับท่อนไม้นะครับขอพุทธพจน์ตั้งเยอะแยะไปสวดไปอ่านพุทธพจน์แทนเถอะเหมือนกันเคาะลงบอกเรียกมากินข้าวอย่างเงี้ยนะครับว้าเคาะท่อนไม้มากินข้าวนะครับครับสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมแต่นี้หมายถึงว่าคนที่มีบุญมาดีแล้วนะครับก็เหมือนกับคนมีทรัพย์อ่ะนะก็เหมือนการแนะนำให้ใช้ทรัพย์นั่นแหละครับเทวดาทั้งหลายเป็นเรื่องของคนมีบุญอยู่แล้วคนบาปคนพาลทั้งหลายพวกสัตว์อบายไม่พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นไม่พูดถึงอบายสักอย่างเลยนะครับทีนี้ในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อใดเทวดาจะต้องจุติจากเทพนิกายเพราะความสิ้นอายุเมื่อนั้นเสียง3อย่างของเทวดาทั้งหลายผู้พลอยยินดีย่อมเปล่งออกไปว่าแน่ท่านผู้เจริญท่านจากโลกนี้แล้วจงไปสู่สุคติจงถึงความเป็นสหายของมนุษย์ทั้งหลายเถิดท่านเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัทธรรมศรัทธาของท่านนั้นเพิ่งเป็นคุณชาติตั้งลงมีมูลเกิดแล้วมั่นคงในพระสัทธรรมที่พระตถาคตประกาศดีแล้วอันใครๆพึงนำไปไม่ได้ตลอดชีวิตว่างั้นเถอะขอให้เป็นพระโสดาบันนะว่างั้น แล้วท่านจงละกายะทุจริตความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาและคิดชั่วทางใจอย่ากระทำบาปกรรมอย่างอื่นที่ประกอบด้วยโทษนะครับกระทำกุศลด้วยกายด้วยวาจาให้มากกระทำกุศลด้วยใจหาประมาณมิได้นะครับแต่นั้นท่านจงกระทำบุญอันให้เกิดสมบัตินะครับนั้นให้มากด้วยทานแล้วยังสัตว์เหล่าอื่นให้ตั้งอยู่ในพระสัทธรรมในพรหมจรรย์เมื่อใดเทวดาเพิ่งรู้แจ้งซึ่งเทวดาผู้จะจุติเมื่อนั้นจะพลอยยินดีด้วยความอนุเคราะห์อย่างนี้ว่าแน่เทวดาท่านจงมาบ่อยๆนะครับก็เรียกกลับมาคืนนะครับตายแล้วกลับมาอีกนะนะครับก็เพราะเหตุที่เทวดาเหล่านั้นไม่ปรารถนามหคตกุศลเพราะยังไม่อยากพ้นไปจากกามโลกนะครับยังติดใจในแฟนสาวเป็นต้นเนี่ยนะก็อย่าไปแล้วอยู่นี่แหละเหมือนกันย่อมปรารถนาเฉพาะบุญที่เป็นกามาวจรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้พึงทราบความอย่างนี้ว่าท่านจุติจากเทวโลกนี้แล้วไปเกิดในมนุษย์รู้เดียงสาแล้วนะก็ละความชั่วทางกายนะครับละความชั่วทั้งหลายมีความชั่วทางกายเป็นต้นสะสมความดีทั้งหลายมีความดีทางกายเป็นต้นให้โอฬารทำก็ทำให้มันเยอะๆว่างั้นให้ไพบูลย์แล้วจงเป็นผู้มีศรัทธาที่มาแล้วด้วยอริยมรรคนะครับก็เพราะเหตุที่เทวดาเหล่านั้นยังปรารถนาปฐมมรรคบ้างทุติยมรรคบ้างในโลกุตระธรรมทั้งหลายเพราะเหตุที่ตนยังล่วงการเกิดในเทวโลกไม่ได้ยังไงก็ให้โสดาบันก็ยังดีว่างั้นเถอะโสดาหรือสกทาก็ได้จะกลับมาที่นี่มาอย่างนั้นฉะนั้นพึงทราบความแห่งบททั้งหลายว่าอัปปมานังนิรูปทิงด้วยสามารถแม้แห่งกุศลเหล่านั้นว่ากุศลชื่อว่าหาประมาณไม่ได้เพราะเข้าไปตัดกิเลสทั้งหลายมีกามราคะอย่างหยาบที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันในฐานะเป็นศัตรูเป็นต้นอันกระทำซึ่งประมาณอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าหาอุปธิไม่ได้เพราะละขันธูปธิที่ควรแก่การเกิดขึ้นจากภพที่7และอภิสังขารูปธิที่เกิดแต่ขันธูปธินั้นทั้งกิเลสูปธิอันมักนั้นพึงฆ่าเพราะอาศัยพระนิพพานกล่าวคือธรรมชาติที่ไม่มีอุปธิเหตุที่อุปธิเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ได้คืออธิบายว่าถ้าโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นนะครับก็จะทำลายภพที่8ไปจะไม่มาเป็นมนุษย์เกิน7ชาติแน่นอนนะครับแล้วก็กิเลสูปธิคือสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสโลภะโทสะโมหะที่เป็นเหตุให้ไปตกนรกพระโสดาบันเนี่ยละหมดเกลี้ยงนะครับลักษณะนั้นแม้กิเลสที่เป็นเหตุให้ผิดศีล5เป็นต้นพระโสดาบันก็ละได้เด็ดขาดเป็นสมุจเฉทประหารหมดนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงกรรมที่ปิดประตูอบายไว้โดยส่วนอย่างเดียวอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะแสดงกรรมที่จะให้เกิดในสวรรค์สมบัติจึงตรัสคำเมียที่ว่าตะโตโอปทิกังดังนี้ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าโอปทิกังได้แก่เผล็ดผลเป็นอุปธิอธิบายว่าให้เกิดสมบัติคืออัตภาพและโภคสมบัติอัตภาพท่านก็เรียกว่าอุปธินะครับนะร่างกายนี่ก็เรียกอุปธิเหมือนกันนะครับคำว่าอุปธิก็คือทรงไว้ซึ่งทุกข์ใช่ไหมดังที่ตรัสไว้ว่ามีอยู่กรรมสมทานที่เป็นบาปบางอย่างที่ขัดขวางอุปธิสมบัติยังไม่ให้ผลดังนี้แม้กามคุณก็เรียกว่าอุปธินะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยได้แก่อัตภาพและโภคสมบัตินะครับชื่อว่าอุปธิในบทว่าอุปธีหินรสะโจโสจนังนี้มีอัตพจน์ดังต่อไปนี้อัตภาพและกามคุณชื่อว่าอุปธิเพราะเป็นที่อันสัตว์ทั้งหลายทรงไว้ซึ่งสุขทุกข์บุคคลชื่อว่าโอปธิกะเพราะมีอุปธิเป็นเหตุเป็นปกติหรือควรซึ่งอุปธิกระทำบุญนั้นให้มากคือให้โอฬารถามว่าทำอย่างไรตอบว่าแต่ทำด้วยทานเพราะว่าทานคนนอกนี้ทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวอย่างนี้นะครับด้วยบทว่าทานเนนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาอภัยทานด้วยไม่ใช่ตรัสอามิสทานเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านสงเคราะห์ศีลเอาไว้ด้วยนะครับก็เพราะเหตุที่เหล่าเทวดานั้นนะครับปรารภความเสื่อมแก่กายอสูรและความบริบูรณ์แห่งกายเทพโดยส่วนเดียวเท่านั้นฉะนั้นเมื่อจะทรงแสดงอุบายแก่เทพบุตรนั้นจึงประกอบเทพบุตรไว้ในธรรมทานนะยังไงก็ไปช่วยสงเคราะห์คนอื่นเขาบ้างนะฟังกันเถอะโดยบทว่าอัญเยปิมัจเจสัทธรรมเมบรมจริยนิเวสยะยังสัตว์เหล่าอื่นให้ตั้งอยู่ในพระสัทธรรมที่เป็นพรหมจรรย์นะครับก็คือแบบบอกกล่าวแนะนำคนอื่นบ้างนะบทว่ายะถาวิทูความว่าเวลาใดเทวดาทั้งหลายพึงรู้คือพึงทราบเทวดาผู้จะจุติ เวลานั้นเทวดาทั้งหลายจะอนุโมทนาด้วยความอนุเคราะห์คือความเป็นผู้ใคร่เพื่อบำบัดทุกข์ตามที่กล่าวแล้วว่าดูก่อนเทพจงมาคือจงกลับมาสู่เทวกายนี้บ่อยๆนะครับเหมือนกับเรามีลูกมีหลานไปกรุงเทพนะไปก็กลับมานะไปหาเงินหาทองนะอย่างนั้นนะครับก็สั่งเสียเบ็ดเสร็จหมดนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาเท่านี้กัน